Prosím pozor, začína sa relácia Trikolóra, ktorá mapuje aktuálnu slovenskú a českú politickú scénu. Očami Romana Michelka a Vlka sa v najbližších dvoch hodinách pozrieme na škandály a vyjadrenia politikov. Trikolóra to je hľadanie pravdy a porozumenia, aby nám na oboch brehoch rieky Moravy ostal aspoň kúsok raja, ktorý by ste v politike len márne hľadali. Příjemný čtvrteční večer, vážení posluchači, znovu po dvou týdnech vás mítá od mikrofonu Intibo, a to znamená, že je tady relace Trikolóra, relace, kde hrají prim aktuální české a slovenské politické události, dva hosté sebou břehu řeky Moravy a také otázky vás posluchačů. Dnes to bude opět velmi žavé, protože v obou národních parlamentech vlastně probíhá schůze prakticky od naší minulé relace a dost podobnými bude vlastně stejnými, dokonce ten název se jmenuje Hlasování o nedůvěře vládě. Ano, i na Slovensku peklo rozmrzlo a konečně jsme k tomu dostali. Nicméně forma, obsah a samozřejmě úplně v českém parlamentu a slovenském úplně jiný a úplně jinak to probíhalo. I důvody byly jiné. Tím v českém to bylo samozřejmě dopisování Petra Macinky s Petrem Kolářem ohledně jmenování, nejmenování a další věcí týkající se Filipa Turka a zahraniční politiky. Tak v tom slovenském případě důvody jsou celkem zjevné. Každopádně nebude to téma jediné, protože musíme se věnovat také tomu, co například včera říkal slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka. Na základě těch údajů, které máme k dispozici za rok 2025, žiaľ musím konštatovať, že experiment s názvom novela trestného zákona v časti korupcie a zvlášť zmena organizačnej štruktúry orgánov policajného zboru sa nevydarili. Ten inštitucionálny rámec a stav boja proti korupcii v tom roku 25 je katastrofálny. Ja to nehovorím rád, mrzí ma to, robili sme, čo sa dalo, ale je jednoducho katastrofálny. Nebo také tomu, o čem si v iných správach dopisoval a dnes už tedy bývalý poradce premiéra Berta Fica Miroslav Lajčák, a Slovensku to moc dobrou reklamu tedy nepřineslo. A jen tak mimochodem v odpovedi slovenského premiéra jsme se dozvěděli také, že skončila jedna z největších kaus předvolební minulé kampaně a skončila naprostou blamáží. Ve slovenské části se určitě budeme věnovat mnoha dalším věcem právě z probíhajícího jednání Národní rady. Speciálně třeba se budeme věnovat jednacímu řádu a etickému kodexu. A ve srovnání s tou českou parlamentní kulturou, to si myslím, že to bude mimořádně zajímavé srovnání. Takže máte sem, vážení posluchači, určitě na co těšit. Věřím, že i dnes sem ve velkém počtu zapojíte do naší debaty. Už od této chvíle můžete psát své otázky písemné na e-mailovou adresu studio@slobodnyvysielac.sk přes naše webové stránky pod zeleným odkazem Otázka do studia, a stejně tak jako minule určitě v průběhu naší diskuze otevřeme i telefonní linku na telefonní čísle 048 381 0101, ale to bude až v jeho průběhu. Nyní tedy pojďme, protože témat je skutečně hodně, hned přivítat naše dva tradiční hosty, které byste tady v naší relaci očekávali. Za českou stranu tady s námi bude a je pochopitelně Vlk, zakladatel a provozovatel portálu Kosa. Tak Vlku, hezký večer do Plzně, ti přeju a vítej v Trikoloře. No, děkuji za přivítání. Jestli to bude hezký nebo nehezký večer, se teprve uvidí. A neviděl jsem teatr ve slovenském parlamentu, viděl jsem jenom velice málo z toho našeho. A že by rozprava o tomhle divadílku jako navodila pěknou atmosféru, tak to nepředpokládám. A Slovensko podle toho mála, co jsem četl, tak to bylo ještě daleko horší. Těším se na podrobnosti od Romana. Ale sluší se pozdravit tebe, sluší se pozdravit Romana, sluší se pozdravit Boriska Rokotelny a především se sluší pozdravit všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača Trikolory, zejména ať už jsou na země kouli kdekoliv. No a snad z toho nakonec přece jenom uplácáme trochu. Pěkný večer, takže pěkný večer. Tak samozřejmě tady s námi a vlastně téměř přímo z jednacího sálu Národní rady k nám dorazil pochopitelně i Roman Michalko, předseda poslaneckého klubu SNS. Tak Romane, i ty, hezký, to by přeju hezký večer, vítej a jsem rád, že tě tady máme. Ďakujem za privítanie, pozdravím teba, pozdravím samozrejme Vlka, som rád, že sa niečo dozvieme o českej politike analyticky a dohĺbky, samozrejme Boriska a som takisto, pozdravujem poslucháčom, verím, že si prídu dneska na svoje a že budú dávať veľa konštruktívnych a zaujímavých otázok. Tak, som skoro v pokušení sa zeptať, co si dělal minulou noc. No, nebol som v parlamente. Takže najprv som si čítal, potom som spal. Takže jednání to bylo dlouhé, ale dostaneme se k němu. Začínáme vždycky v první hodině s českými tématy. Hlasování o nedůvěře vládě samozřejmě je způsobené nebo vyvolané, zejména díky psaní Petra Macinky a Petru Kolářovi, je samozřejmě to hlavní téma, o čem se tady dnes budeme bavit. Já, když bych měl tohle téma pojmout, tak vlastně bych ho strukturoval tak, protože jsou tam určité momenty, o kterých určitě mluvit musíme. Použil jsem si k tomu a použiju k tomu jeden průzkum, který se dotazoval v minulém týdnu české veřejnosti, jak ona ty jednotlivé momenty vidí. Myslím, že to bude hodně zajímavý a uvidíme, jak to vlastně vidíte. Jednotliví respondenti mohli vždycky odpovídat, že s určitým tvrzením buď souhlasí, spíše nesouhlasí, určitě nesouhlasí, anebo nevědí. Já potom ty spíše určitě vždycky sečtou dohromady a pak to s vámi porovnáme s vašimi názory k tomu danému problému, takže nebudu nějak zdržovat dál a pojďme si pustit nebo půjčit a zodpovědět hned první okruh, na který tenhle průzkum mířil. Otázka byla jednoduchá. Tato kauza poškozuje dobré jméno a důvěryhodnost České republiky v zahraničí. Tak pánové, zeptám se vás. Paradoxně, Romane, v českém nebo v případě této relace zahraničí reprezentuješ ty? Tak já bych začal vlastně trošku netypicky v tomto ohledu dotazem na tebe, protože ty jsi to určitě sledoval ze zahraničního pohledu, ale nechoďme k nějakým jiným dalším aspektům, jenom se tě zeptám, jestli si myslíš, že to zahraničí, anebo když to řeknu úplně specificky na Slovensku, nějakým způsobem utrpěla jméno a důvěryhodnost České republiky. Myslíš teda kvůli té kauze Macinku, ano. Alebo kvůli čemu? Ano. Nemyslím si, ako podľa mňa sa tu robí absolútna hrôza z možno nešťastnej, ale nijak nie už teda vôbec nevydieracké alebo výhražnej komunikácie. V podstate Macinka tam povedal, že v prípade, ak bude nadužívať svoje kompetencie a pošliapovať ústavu, takže môžeme byť svedkom tvrdej kohabitácie, čo je politologický termín. Znamená to, že naozaj viac menej, že nejaká konštruktívna spolupráca nebude a kohabitácie sú rôzne, sú ako tak priateľné a sú teda vypäté. Z toho robiť kauzu, to už naozaj ako sa mi zdá, že úplne, ale samozrejme bola to chyba v tom zmysle, že... Tak tu už sa dostávame k tým ďalším úplom práve. Dobre, takže nie, na Slovensku si... Určite nie. Dobře, Velku, myslíš si ty ze svého pohledu, že utrpěla touhle kauzou nějaká jméno a důvěryhodnost České republiky zahraničí? No, se především musím ohradit proti slovu kauza. Určitě znáš přísloví uplést z trusu bič. Jo? To si určitě slyšel. Tak to je, kdyby si náhodou nevěděl, nebo nikdo nevěděl, co to konkrétně znamená, tak to je přesně tahle kauza. Kauza, která žádnou kauzou není. A já silně pochybuju, že by SMS-ková výměna dvou politikářů v České republice, kterou většina zahraničního publika ani nenajde na mapě, tak, že by někoho zajímalo a vzrušovalo to. A poškození dobrého jména, to je floskule, která za mě neexistuje. Neexistuje ta kauza, tudíž nemůže existovat ani poškození dobrého jména České republiky. Já bych se spíš zeptal, kde v Evropě Česká nebo ve světě Česká republika ještě nějaký dobrý jméno má. Tak já bych jenom tomu, že otázka zněla tak, jak jsem ji četl, to znamená tato kauza poškozuje dobré jméno a důvěryhodnost, za prvé, za druhé, podle onoho průzkumu, tuhle záležitost, kauzu, jak chceme, zaznamenalo 3/4 Čechů a teď je odpověď z toho průzkumu, kterou si tady nechal nakonec, tak spíše anebo určitě s tím, že poškozuje dobré jméno a důvěryhodnost zahraničí, tak souhlasí 70% obyvatel, nesouhlasí 22 a 9 neví. No, tak na to můžu říct akorát jediný. Tady vidíš, jak daleko funguje mediální manipulace. Prostě český mainstream to označil za kauzu a udělal z toho zásadní záležitost. Ačkoliv to kauza není a zásadní záležitost taky ne, a už vůbec ne zásadní. Prostě tady vidíš vliv sdělovacích prostředků, nic víc se k tomu říct nedá. Tak Romane, 70 přepkalo tě? Co myslíš 70 či čo? No, že souhlasí s tím, že to poškozuje jméno a důvěrnost České republiky. Ale tam je, víš, jako, kdo robil, ako kladl otázku a podobné. Tak jak já jsem velmi skeptický k takýmto prieskumom. Dobře, tak pojďme dál. Další důležitý moment je, ten je celkem rezolutní a velká debata, která se vedla v úplně dvou týdnech. Otázka nebo tvrzení je následující. Šlo o pokus o vydírání. Tak co si myslíte vy, pánové Vlku? No tak já to mám před sebou, protože jsem to čekal. Já to mám otevřený, ty otázky. A myslím si, že jsem schopen přijít nebo najít nějaký vydírací moment. Ale já tady, ať hledám, jak hledám, tak nemůžu nic podobného najít. Navíc budu citovat maličký kousek z toho. Psalma Cinka Kolářovi. Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech a chce mít na něco vliv. Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic. Teď jeden podpis. Jo. A mimochodem, ještě teďko to nemůžu rychle... Jo, pokud neudělá nic, anebo aspoň, slouchej dobře, pokud neudělá nic, anebo alespoň nepřistoupí na nějaké jednání ve věci Turek na ministerstvo životního prostředí, důsledky ho velice překvapí a nejen jeho. Takže já z toho dovozuju, že smyslem té konverzace s Kolářem bylo, aby dostal termín na konstruktivní dialog s prezidentem. Nikoliv nějaký vyhrožování nebo vytírání, nedej bože, vytírání čím? Tím, že Macinka konstatuje, že se nějak bude bránit, že si to nenechají líbit motoristi a on osobně. No to jako prezidentčíkovi nebylo jasný a zřejmý, že to nastane. To si myslel, že to motoristi a Macinka jenom tak spolknou a budou nadšeně tleskat ručičkama a oslavovat ho, jaký je to velký politik. To jako mohl někdo oprávněně čekat. A že ten průzkum, nebo respektive, že výsledek odpovědi na tuhle otázku bude stejný jako na tu první, tak to vím předem. To jako, já jsem ten průzkum neviděl, ten mi unik, ale rozhodně mě jeho výsledky nemůžou překvapit. Tak jenom ještě k tomu, co si četlo, ono tam ještě v tom odstavci je přece ve středu jedu do Bruselu, kde budu mít zásadní schůzky. Ano. Do té doby bych potřeboval vědět, na čem jsem, protože budu mluvit jak s nejvýznamnějšími zahraničními partnery, tak i s největšími zahraničními médii. Co jim budu oznamovat, má nyní pan prezident poslední možnost významně ovlivnit. Ano. Jo. A mohlo oznámit například to, co se oznámilo potom, že prezident nepojede na výroční zasedání NATO. To mohl klidně oznámit tohle. Mohl, kdyby ty do toho Bruselu byl, doletěl. Jakože nedoletěl, jo. Mohl. A je to v pořádku, protože, a mohl taky oznámit, že ministerstvo zahraničí nepodepíše žádného z těch velvyslanců, který byli schválený dopředu. Mohl to oznámit. A říkám, kdyby tam byl, doletěl. To je v pořádku. Byl to prezident, kdo si zvolil politický boj, tak musí počítat s odvetou. Jak říkám, jestli si on a Kolář a další lidi v prezidentově stínu mysleli, že všichni si sednou na zadek před někým, kdo má charakter a za sebou minulost, jako má bohužel náš prezident, tak jsou na hrozném omylu. To je všechno, co se k tomu dá říct. Dobře, tak já zeptám se Romana. Romane, ty zprávy vnímal jako vydírání anebo taktické jednání politické, které je běžné v politice. Jsi sám účastem v politice, takže přímá zkušenost. Samozřejmě, tak to. Bolo to nešťastné v tom zmysle, že keď už teda sú nejaké rokovania, tak na štyri oči a bez pamäťovej alebo digitálnej stopy, lebo všetko, čo napíše niekto, sa dá použiť. V podstate, možno to bolo neskúsenosť a naivita, že to poslal teda jeho poradcovi, respektive tajomníkovi, a samozrejme všetko sa to zneužilo. Teraz je za takého troška blbca alebo neprezieravého človeka. Určite to nebolo vydieranie, to je nonsens. A akože viac menej tú pointu celého príbehu, tuším dokonca aj PES, teda pirátsky poslankyne nejaké vravoli, že však ako normálne by bolo nechať to na určujúcu žalobu, alebo teda na ústavnú žalobu, a raz navždy by to bolo vyriešené. Teraz neviem, či je to nejaká dohoda, alebo Babiš to preonačil, ale ja by som veľmi vítal toto, aby sa raz navždy povedalo, čo sa dá, čo sa nedá. Tí ústavní sudcovia, osme o tom hovorili, by raz navždy mali si uvedomiť, že pokiaľ dajú problematické rozhodnutie, tak je to krajne kontraproduktívne, lebo príde znova nový Zeman a potom budú veľmi plakať, ak povedia, že môže a nemusí. Veľmi by som si rád prečítal odôvodnenie, že parlamentná demokracia, kde sú jasné formulácie v ústave, jednoducho dáva zvôľu a svoju voľu prezidentovi. Jednoducho do istej miery, a nechcem to teraz tak akože úplne jasne hovoriť, lebo neviem presne kontext a neviem, či to je po zhode, alebo je to len tak, že v podstate Babiš je zbabelý a nechce to dať a on je ten, ktorý to drží, ale ja byť na mieste motoristov, trvám premiéra na to, aby tú žalobu dal, aby raz navždy bolo jasné, a samozrejme potom by som začal, potom by sme vedeli s tým žiť, a keby to rozhodnutie bolo krajne aktivistické a hlúpe, tak ono by sa to tej partii, ktorá to dnes dala, časom vrátilo. Tak určite. Víš, Romane, ja som taky pro, mělo by to přijít před ústavní soud. Fakt je, že se Babiš bojí výsledku, protože ten by mohl instalovat u nás poloprezidentský systém. A jestli přišel s informací, že jsi mluvil s členy nějaký parlamentní delegace od nás, Česka, a ty, že se vyslovili, že panují vážní obavy, že by ústavní soud jednal aktivisticky, protože se ho nominoval Petr Pavel. Stát se to může, neb jsem četl vyjádření předsedy ústavního soudu Josefa Baxy, který je pro mě obrovským zklamáním. Já ho měl za velice korektního, integrálně nezbouratelného soudce. A jestliže tenhle člověk rozhodl už v několika kauzách naprosto aktivisticky a teďko prohlásil, že on si není jist smyslem toho paragrafu, který konstatuje, že prezident republiky jmenuje na návrh premiéra ministry vlády České republiky. Já nevím, co je na té jedné větě nepochopitelného, složitého, nejasného. Tam mluvnický význam, logický význam jsou zcela jasný. Tak jestliže on má pochybnosti, tak to svědčí o tom, že se současná koalice bojí právem. Jakkoliv se argumentoval stejně jako já, když si s tím přišel ty, že pokud by to vohnuli, tenhle paragraf, no tak dřív nebo později se to těm, v jejíž prospěch je to ohnutí, vymstí. Nutně se to musí stát, ale ta kompetenční žaloba by měla být podána z principu. Škoda je takhle. A proč není podána? No, já si myslím, že Andrej Babiš nemá příliš manévrovacího prostoru. Já se vrátím k tomu, co už jste ode mě slyšeli, a je to záležitost toho, že Andrej Babiš podstatě buď bude členem až do své smrti všech následujících vlád v České republice, nebo skončí v kriminále, stejně jako Sarkozy, že jo, francouzský prezident. On je o něco málo mladší než já, Babiš, a jít si, dejme tomu, v 75 nebo 76 letech sednout, protože to skončí nepodmíněným trestem. Tím jsem si jistý, že by ho budou chtít až takhle zarupat do země. No tak Andrej Babiš se bude snažit nepopudit si proti sobě většinového voliče, toho středového voliče, tak aby jeho hnutí vždycky bylo nepominutelným členem vládní většiny. Já to dneska to komunikuju takhle a jestli to takhle Andrej Babiš má nastavený, tak se mu zase až tak moc nedivím. Politicky je to sebevražedný, lidsky je to pochopitelný a já bych nechtěl být v kůži Andreje Babiše. No, my se dostaneme k jejich vzájemné schůzce, jenom mě teď napadla taková věc, já jsem shodou okolností dneska viděl jeden skvělý vtip, který by možná úplně klidně mohl být na kose, který nakreslil pan Kemel a sedí u stolu Andrej Babiš s Petrem Pavlem a jsou tam takové ty bubliny, kde tam něco citují, tak u Petra Pavla je bublina textu já se od něj nenechám vydírat a Andrej Babiš takový skleslej tam sedí, já jo, mě nic jiného nezbývá. No takže, že Andrej Babiš hraje o svý vydání, kde když ho nepodpoří, jako když motoristé nebudou hlasovat proti vydání Andreje Babiše, tak prostě Andrej Babiš v té base skončí a skončí přesto, že má poslanecký mandát a že je předsedou vlády. Ano, to je pravda. Otázka je, jak to mají motoristi nastaveno s ústavním soudem. Jestli chtějí do toho rizika, nebo nechtějí do toho rizika. Dneska ve zprávách bylo, že Macinka prohlásil, že příští dva roky bude zastávat tak ministerstvo zahraničí, tak ministerstvo životního prostředí, protože věří tomu, že za dva roky už na hradě bude sedět někdo jiný. Kéžby. Dobře, já to vrátím k tomu, o čem jsme začali. Jestli šlo o vydírání, jenom výsledky průzkumu nejsou stejné jako v té první otázce. Určitě souhlasím a spíše souhlasí, si myslí 49, určitě nesouhlasím a spíše nesouhlasí 37 a 13 neví. Trošku méně, nebo dost méně. Tak jsem příjemně překvapen, že národ, který si myslí, je tadle ani ne pseudokauza, tohle nic, tenhle bič z trusu, kterým práská opozice, tak si myslí 70% národa, že to zajímá někoho za našema hranicema. No ale jako s potěšením beru na vědomí, že si většina nemyslí, že šlo o vytírání, aspoň něco teda. Je to prakticky, no 49 není půlka, ale je to víc než těch, co si to nemyslí. To ano. Není to většina. Dobře, já jenom k tomu, co jste teď bavili, Roman zmínil Piráty, a ty jsi Volku zmínil vysvětlení, proč to tak je, tak já samozřejmě pochytal jsem různé věci, tak mám tady připravené vlastně dvě audia přesně k těm věcem, o kterých jste mluvili, tak ať doplníme i tenhle bod, je vlastně ve vztahu, o čem jste mluvili. Tak pojďme se dát Zdeňka Hřiba nejdřív. Protože řekněme si to bez obalu, vyhrožovat hlavě státu není odvaha. To je prostě do nebe volající drzost. To, kam nás pan Macinka svým konáním a vydíráním prezidenta nasměroval, není žádný extrémní případ kohabitace, který vstoupí do učebnic politologie. Tedy do učebnic politologie to možná vstoupí, ale jako extrémní příklad buranství v politice. Takové, které ve slušné společnosti nemá co dělat. Protože tohle chování je prostě nepřijatelné. Tak a druhou, vím, že budete chtít reagovat, ještě dáme úplně jedno krátké také audio, které je z víkendu, protože v partii přišel někdo, kdo vám to vysvětlí přímo z pozice, tak pojďme si opustit. Pane prezidente, motoristé tvrdí, že pan prezident Pavel porušuje ústavu, že porušuje ten ústavní rámec. Porušuje? Ne, před chvílí jsem paní Terezie vám vysvětloval, že prezident podle ústavy má právo odmítnout ministra a dovodil jsem to z textu ústavy, který říká, že prezident jmenuje ministry na návrh, cituji, návrh předsedy vlády. Čili ta argumentace motoristů je podle vás tady chybná? Slovo návrh, paní Terezie, znamená, že to můžete přijmout nebo odmítnout. No, tak ti to Miloš Zeman vysvětlil. No, tak je zajímavý, že Miloš Zeman, když šlo o ústavě, nebo když tam byla možnost ústavní žaloby, tak vždycky nakonec sklapnul kufry a zajímalo by mě, proč teda nakonec podepsal Lipavskýho, jo? Který ho podepsat nechtěl. Takže Zeman jako argumentuje tím, že jde o návrh. To je velmi zvláštní, který lze odmítnout. Já to vidím úplně jinak. Já to vidím v naprosto jiné logické rovině. Prezident je ve funkci státního notáře, který prostě vydává ten slavnostní dekret na návrh předsedy vlády. A na návrh nikoho jiného nemůže jmenovat ministra, i kdyby stokrát chtěl nebo stokrát nechtěl. A že může odmítnout, to je pravda. S tím já souhlasím. Může odmítnout někoho, kdo bude obžalován z vlastizrady, kdo, dejme tomu, vlastizrada není kauza Epstein, není ale někoho, kdo by jel hodně v kauze Epstein, tak si umím představit, že by ho prezident odmítl. Někoho, kdo by byl obžalován z vážné rozkrádačky, defraudace, krácení daní a tak dále, může odmítnout, ale prezident si netroufl odmítnout ani Andreje Babiše jmenovat premiérem, přestože Andrej Babiš čelí soudu, ten soud bude pouze odložen a přestože tam druhoinstanční soud rozhodl o vině Andreje Babiše a prvoinstanční soud bude muset jaksi uložit trest, který druhoinstanční soud nejenom, že posvětí, ale ještě zvýší. Tím jsem si jistý. A proto tvrdím, že Andrej Babiš bude sedět. Jo. Takže jestliže prezident jmenoval premiérem někoho, kdo je obžalován a dříve nebo později půjde před soud, tak ten odmítnutý Turek se přece podle téhle logiky musel jaksi provinit něčím daleko větším. A ať se na mě nikdo nezlobí, to, co je o Turkovi známo, tak Turek nebyl ani členem zločinecké organizace, natož aby byl předsedou nějaký její speciální organizace ve špionském kurzu. Ten Turek nebyl agentem vojenské rozvědky. Turek nepochází z komunistické rodiny. Turek ve svém životopise, on prý je nacista, tak jestliže současný prezident napsal, že mu soudruzi Sovětského svazu rodina vysvětlili, proč bylo nutná bratrská pomoc a že jí teda vítal, tak není známo, že by Filip Turek se svým sklonem k nacismu, dejme tomu, adoroval vznik protektorátu Böhmen und Mähren nebo Mnichovskou dohodu nebo já nevím odsuny židů nebo cokoliv jiného, že by něco takového daroval nebo že by slavil Hitlerovo narozeniny, nosil symboly 88 nebo jak je to. Jo. Nic takového není o Filipu Turkovi známo, ale je znám onen inkriminovaný dopis, který jsem parafrázoval právě teď o Petru Pavlovi. Čili pro mě člověk s takovou minulostí a světonázorovým nastavením, když ze sebe dělá morální autoritu, tak to je pro mě naprosto nepřijatelný. Tak Romane, ještě tvoje reakce, mě zajímá. No, je tam podle mě jeden zásadný problém, že mňa veľmi frustruje to, že toto nepôjde na ústavný súd. Ja chcem povedať len argumenty, ktoré napríklad používa náš ústavný súd, kde my sme menili kvôli tomu ústavu a z formulácie výmenu vás sa dal na dokonavý vid výmenu je, či už dokonavý vid tam podľa mňa nie je o čom a niektorí ústavní sudcovia nehodní toho mena to začali interpretovať, že ústava sa nemá interpretovať gramaticky alebo vykladať gramaticky, čo je podľa mňa úplne vrchol. Inak u tej Tománkovej to bolo v súčasnosti či v niekedy dávšom čase, lebo... Ne, teď v nedeli. Teď. Jasné, čiže v tomto ostáva konzistentný, že chcel nadužívať alebo interpretuje. Je to podľa mňa veľmi úbohý argument, ktorý používal, hej, že v podstate návrh, a keď je návrh, tak to ešte nič neznamená. A akože naozaj to je taká sofistika. Neviem, či je trapnejšie to, že ústava sa neinterpretuje... gramaticky alebo toto, ale slabosť a chabosť tých argumentov je každému príčetnému človeku jasná. No a tak naozaj burka v pohári vody, skončí to tak asi ako povedal Macinka, po obdobie 2 rokov bude teda sedieť na 2 ministerských postoch. Nakoniec niečo podobné už sme tu mali, keď doprava a prúmysel bol v podstate tiež asi tak 1,5-1,75 roka tiež pod Havličkom. Tak čo už, no bude tam mať vlastne de facto svojho človeka, ktorý nebude mať žiadnu výraznú formálnu funkciu, ale neformálnu bude mať. Neviem, kto bude námestek a kto bude tá prevodová páka, ktorá, alebo ten prvý politický námestek, ktorý bude vlastne zadania Turka prenášať na ministerstvo alebo teda riadiť. Je to také danajské víťazstvo alebo teda danajský dar a také pyrhové víťazstvo aj pre Pavla, lebo ak mu ide o to neumožniť vedenie ministerstva Turkovi, tak sa mu to teda veľmi nepodarí. Ak ide iba o formálne náležitosti, že či bude formálny minister alebo neformálny, no dobre, tak sa môžeme hrať. Je to ľudská malosť a malichernosť, ale dobre, u pražskej kavárny sa to sklidí veľký úspech a potlesk, no tak keď toto je cieľ, nech sa páči. Ja do toho ešte vstúpim. Kdybych byl Petrem Macinkou, tak bych si vyjednal schůzku s Andrejem Babišem a s Tomio Okamurou a velmi bych tam zkusil prosadit návrh, že na zrušení ministerstva životního prostředí a jeho nahražení agenturou pro životní prostředí, kde by její vedoucí měl v podstatě stejný kompetence jako ministr. Zúčastnil by se zasedání vlády, ta agentura by vykonávala veškeré činnosti, co vykonává ministerstvo životního prostředí. No a do jeho čela bych jmenoval Filipa Turka. A s tím by prezident nemohl vůbec nic dělat. Prostě bylo by to hotové. Úřad by fungoval stejně, já si myslím, že by fungoval líp, protože vedlejším efektem by bylo, že když se ruší ministerstvo, no tak končí pracovní poměry a ty pracovní poměry všech těch ekofanatiků, který tam nalezli už za Bursíka a všech jeho pokračovatelů a zejména teďko za minulý vlády, tak tam bych provedl naprosto drsnou selekci a Petr Pavel by si mohl dělat, co by chtěl. Na jmenování šéfa státní agentury by neměl naprosto žádný vliv. Úřad by existoval dál, plnil by stejné funkce a byl by vyčištěný od těch bolševických, doslova bolševických zelených green dealistů. Já si myslím, a všichni spokojení, akorát Petr Pavel a Pražská kavárna by měli smůlu. Takhle bych to pojal já. No, já jsem ještě našel, nebo ještě, když už teda jsme do toho zabrousili, tak já jsem našel zase minulém týdnu prohlášení předsedy brněnské strany, nebo respektive brněnské pobočky strany, které součástí vládní koalice, jmenuje se stejně jako tento pořad, tedy konkrétně Trikolora. A jméno Zdeně Koudelka vám si představovat nemusím. Paradoxně, pan Koudelka se teď nedávno stal náměstkem ministra spravedlnosti. Jeronýma Tejce. A on vydal status, který říkal vlastně v zásadě to, co říká Miloš Zeman. Ústava dává pravomoc jmenovat ministry prezidentovi, premiér má navrhovací právo, návrh není rozkaz či příkaz. Prezident a premiér se na jmenování musí shodnout, jinak se nikdo ministrem nestane. To je právní záměr opřený o text ústavy, ať je prezidentem Havel, Klaus Zeman či Pavel. Prezident je totiž úřad. Osoby přicházejí a odcházejí, pravomoci se tím nemění. No, mě to zrovna u Koudelky teda překvapuje. Já se budu držet svýho výkladu. My máme dokonavej vid, takže tam není o čem. Prezident je v mnoha, opakuju, prezident je v mnoha bodech ústavy takzvaným státním notářem. Ničím jiným. Prostě byl pověřený jako jmenováním soudců, byl pověřený jmenováním ministrů, má jako výhradní kompetenci ve jmenování členů bankovní rady například a guvernéra Čenaba. To je jeho výlučná pravomoc. Ale u všeho ostatního funguje jako takzvaný státní notář nejvyššího ranku. Tak by se jako státní notář měl taky chovat. Měl by stvrzovat listiny svým podpisem. A eventuálně, pokud z nějakého důvodu se mu přičí ten podpis dát, tak by to měl v první řadě vykomunikovat mezi čtyřma očima s premiérem nebo s tím navrhovatelem. My jsme se ještě vrátím k těm SMS-kám. Mně bylo divný, proč vůbec Macinka komunikovala s Kolářem. A dneska, když jsem se připravoval na tuhle relaci, tak jsem se dobral informace, že s ním komunikoval proto, že neměl číslo na mobil prezidenta. Ministr zahraničí, a to je fakt, to není pošklebování se, ministr zahraničí nemá číslo na prezidenta republiky. Už tohle je špatně. A vedle toho ta komunikace přes SMSky zřejmě nebyla první mezi oběma pány a zřejmě spolu byli v blízkém kontaktu i dříve a byli spolu dokonce v tak blízkém kontaktu, že protože Macinka neměl ten mobil na prezidenta republiky jako ministr zahraničí, tak když potřeboval nutně mluvit s prezidentem, tak to řešil přes Kolářův telefon, kdy Kolář předal svůj telefon Pavlovi, no a ten si promluvil o státních záležitostech s Macinkou. To je bizár. Je prostě něco naprosto nevídaného, neslýchaného. Ale Mráz přichází nikoli z Kremlu, ale Mráz přichází z Hradu, aspoň teda pro mě. No, u SMS-ek ještě zůstaneme a dostaneme se k další otázce, protože tady jeden zajímavý moment, který samozřejmě také zbudil debatu. Otázka zněla následovně. Prezident Petr Pavel měl zveřejnit SMSky od Petra Macinky. Tak co si myslíte, pánové? Romane. Dôverná komunikácia medzi gentlemanmi sa nezverejňuje, ale chápem, že sa to vnímalo ako politická chyba a dostal Macinka za vyučenou. Dôverné veci, ktoré majú nejakú naliehavosť, sa nedávajú s digitálnou stopou. Tak by som povedal, slovo gentlemana patrí medzi gentlemanmi a dôverné veci fungujú len, keď existuje nejaká vzájomný rešpekt, úcta a podobne. A tu sa ukazuje, že každé pochybenie bude zneužité, použité proti tomu človeku. Čiže troška poučenie je, že ako treba pristupovať k Hradu a že tá kohabitácia alebo otvorná nevraživosť a neprajnosť a zneužitie a využitie každej chyby protivníka bude denným štandardom, tak akože vzťahy týchto pánov rozhodne nie sú gentlemanské. No sú na bodu mrazu, to si řekneme rovno. No jasná. No teďko samozřejmě jsou na bodu mrazu, ale dřív asi úplně nebyli. Ale Macinka si neuvědomil, že odpor vůči Turkovi není dán výhradami morální autority jménem Petr Pavel v uvozovkách k Filipu Turkovi, takto nacistovi a já nevím, co ještě, ale je dán tím, že Petr Pavel se už dávno rozhodl, že na truc svému slibu před první kandidaturou, že bude kandidovat jenom na jedno období, si moc mu chutná. Pan Ňačko věděl, co píše, moc mu chutná, tak se rozhodl kandidovat i po druhý, užít si to. No a celá ta záležitost s Filipem Turkem je prostě záležitost předvolebního boje. To Hrad vstoupil do předvolebního boje a Macinka udělal chybu, že si tohle neuvědomil. A neuvědomil si, co je Petr Pavel a zejména Petr Kolář Sač. Co to je za sliský exempláře. A Volt na to dojel. No. Byl naivní, chtěl se předvést jako svalovec sám před sebou. To je druhý moment, který z toho lze vyčíst. Ta komunikace je nesmírně svalnatá zbytečně. No a oni to prostě použili, protože se to hodí do předvolebního boje. Já chudák jsem vydíraný a stačilo to na plný Staromák. Tak k tomu se ještě dostaneme, jenom zeptám se, jste schopni mi říct, co si myslíte, že byl krok B, že jakože Petr Pavel na základě těchto SMS-ek udělal? Jako jaký krok B, odjel do Španělska na dovolenou? Ne, ve vztahu k Petru Macinkovi, pochopitelně. Ve vztahu k Petru Macinkovi, já si myslím, že mezi nima prostě je přerušená komunikace a Macinka říkal, že ho budou ignorovat, Babiš říkal, že ignorovat nelze. Já si myslím, že komunikaci s Hradem převzal zcela jednoznačně prezident, teda premiér, ale že Hrad nedostane od ministerstva zahraničí ani deko. Teďko už nedostane opravdu ani deko. To chápu, já jsem mířil na trošku na něco jiného v tom ohledu, že když to Petr Macinka v té noci posílal a řekl, že chce nějaké vyjádření do středy, tam píše, no. Tak co v ten moment, když to posílal, si myslel, že se do té středy stane? No, že se zcela jednoznačně... Takhle, jestli už je to srozumitelnější ta otázka teď. Jo, je, že z Hradu, že Kolář se pokusí vyjednat termín rozhovoru, teď já jsem to četl, co jako Macinka říká, že chce. Chtěl férový rozhovor s prezidentem ohledně Turka a nedočkal se ho. Nic víc. Tak Romane, promiň, ty si chtěl reagovat. Ja len, že ono to nebude také jednoduché nekomunikovať, lebo minimálne pri veľvyslancoch je nutná súčinnosť medzi prezidentom a ministrom zahraničných vecí. A vlastne sú podľa mňa nespochybniteľné kompetencie prezidenta v dvoch veciach. V menovaniach generálov vieme pri Koudelkovi, že koľkokrát sa pokúšala vláda ho dať 6-krát, alebo koľko a nikdy to neprešlo. A nemohla to spochybniť, lebo to, či niekto bude alebo nebude generál, je naozaj výhradne v kompetencii prezidenta, to isté pri veľvyslancoch. Jednoducho, robí sa to tak, že keď odmietne nominácie ministra zahraničných vecí, no tak idú ako charge d'affaires na nižšiu diplomatickú funkciu, čiže minimálne v tomto je nevyhnutná nejaká komunikácia. Ono sa to vždycky aj predtým tak nejak predjednáva. No a všetky ostatné veci sú také, že povedzme fakultatívne. Vieme, že pri Klausovi boli aj pri menovaní ministrov veľké problémy. Nie ministrov, profesorov. Sudcov a profesorov, čo je podľa mňa už naozaj že nadužívanie. Tuším, že pri tých profesoroch sa to riešilo tak, že minister školstva nakoniec menoval a bolo to také nejaké divné, neviem, či mimo ústavy, alebo našli nejakú takú obezličku. Ale povedzme, že tam by to malo byť automatické. Ešte tuším, že pri rektoroch je to tiež takto, že akademický senát zvolí a na Slovensku sme mali jeden precedent, prezident otáľal a mal problémy s kandidátom, ktorého zvolil akademický senát. Takže, ale to sú také veci, ktoré sa berú, že naozaj tam nemá čo robiť. Čo sa nikdy nespochybňuje, sú generáli a veľvyslanci. A teda tým pádom neviem si predstaviť, viem si predstaviť, že to bude komunikovať možno premiér, ale jednoducho minimálne v tomto nejaká spolupráca alebo nejaká komunikácia bude nevyhnutná. Budeme ich řešit určitě? Já jenom... Bude o ty velvyslance u nás, jo, tak to máš pravdu, ale ono je to taky, tohle, tenhle už má dvojí ostří, to druhý ostří je, že velvyslanec může být jmenovaný prezidentem, ale pokud nedostane příslušné papíry od ministerstva zahraničí, tak ani nevyjede. A v Polsku ta spolupráce mezi premiérem a prezidentem skřípe dlouhodobě, takže Poláci jsou známi tím, že na spoustě velvyslanectví nemají velvyslance, ale jenom šaržíky, a jmenování šaržé dofér je plně v kompetenci vlády. Tam má prezident naprosto nulovou součinnost, takže tady prezident podle mě tahá za kratší konec. Neviem, ale to bude asi tak, ako keby vláda miesto ministrov menovala prvých námestkov. Že v podstate je to také, a v niektorých štátoch, ktoré sú prioritné, je výrazom no, veľmi nedobrého, alebo akože, ak tam príde charge d'affaires, ja neviem, v Spojených štátoch, v Berlíne, v Londýne, tak... minimálne to vyzerá veľmi nepekne. No ja bych sa toho speciálne tady nebál, jo. V těchto státech bych sa toho nebál, ale v Saudské Arábii, v Kuwaitu nebo dejme tomu na Dálnym východě, tak tam to roli určite hrát bude. Tak poďme sa posunúť, ja jenom řeknu výsledky a ešte řeknu jména potenciálních ministrů, kteří měli problém s jmenováním. Možná si některé jsme ani nezmínili, ale ten seznam je trošku delší, než jsme si mysleli. Takže Miroslav Greger, Milan Urban, David Rád, Karolina Pík, Miroslav Poche, Michal Šmarda, Jan Lipavský a Petr Hladík. To je seznam men, kteří měli problém s jmenováním. A co se týká výsledku toho, jestli Petr Pavel měl nebo neměl zveřejnit SMSky z komunikace s Petrem Macinkou, tak souhlasí obě skupiny 53%, nesouhlasí 36%, neví 11%. Čili většina si myslí, že měl. No, většina si myslí, že měl, když si většina myslí 70%. 54. No počkej, 70% většina si myslela, že to poškozuje dobrý jméno České republiky v zahraničí, tedy se měří, jako myslí tohle 70%, tak mně přijde jaksi ještě jako přijatelný výsledek těch 53%. Hold 53% si myslí, že se špinavý prádlo nebo že se intimní prádlo má prát na veřejnosti. Pokud to tak má třeba 50% českých domácností, tak je teda lituju. Jasné, s tým súhlasím, akože, ale ja som rád, že toľko veľa ľudí si myslí, že to naozaj je krajine nevhodné a nešťastné. Tak další otázka, už jsme ji trošku zmínili, a byl to vlastně hlavní headline a hlavní motiv toho, proč jsme tady měli dva dny jednání o nedůvěře vládě, a to je otázka, která zní jednoduše. Měl by Andrej Babiš odvolat Petra Macinku z funkce? Za mě ne, není důvod. Chvála Bohu, to nezávisí na Petrovi Pavlovi. Chvála Bohu, prezident nemá kompetenciu v parlamentnom systéme podľa svojvole ho odvolať. Môže to robiť iba parlament alebo premiér, respektíve prezident na návrh premiéra. To podľa mňa ani náhodou nehrozí, takže nie je pochyb o tom, že ľudia v prezidentskej kancelárii by veľmi radi, keby to mohli, tak to urobia, ale jednoducho nemôžu. No, výsledky tohoto průzkumu říkají vlastně na procento téměř to stejné, co v tom předchozím případě. 54% ano, 35% ne, 11% neví. No, nejsem překvapený. Ano. Tak, a poslední otázka, která s tím souvisí, už jsme ji taky zmínili a řešili a budeme ji řešit teď v trošku širším kontextu. Motoristé sobě by se měli v souvislosti s touto kauzou vzdát nominace Filipa Turka do vlády. Nesouhlasím. Já taky ne. proč by to dělali? Já jsem, moje řešení už jsem odprezentoval. Prostě zrušit ministerstvo životního prostředí, z Filipa Turka udělat šéfa té vládní agentury pro životní prostředí a udělat na Hradlou Hynos. A bude hotovo. No. Jasné. Tam je otázka, že je možné, keď sa hovorí, že úplne nič nemôže s tým robiť prezident, tak minimálne môže teda vetovať ten zákon, ktorý by to zriadil. Potom sa môžu obrátiť na ústavný súd a môže byť v tom podaní, že je to vlastne ako ministerstvo, ale nie je to ministerstvo a Boh vie, čo by ústavný súd urobil s touto agentúrou. Takže ako mohli by aj tam vzniknúť nejaké komplikácie, ale bolo by to minimálne silné politické gesto a bol by to aj nebezpečný precedens, lebo samozrejme potom by sa aj týmto spôsobom mohli rušiť ministerstva a vytvárať sa úrady, ktoré sú de facto ministerstva, len sa inak volajú. No tak nemôžeš to udelať s ministerstvom financí, jo. Můžeš to udělat se životním prostředím, ale nemůžeš to udělat se soubranou, nemůžeš to udělat s ministerstvem spravedlnosti, s ministerstvem vnitra, s těma ale důležitýma rezortama to neuděláš. Jestli to uděláš s kulturou, nebo neuděláš, to je vis major, u vás by to nešlo, u nás asi pravděpodobně taky ne, ale se životním prostředím bych to risk a z principu bych to risknu. No, ja si pamätám, že niekedy boli naozaj tie agentúry, ešte nebolo ministerstvo životného prostredia, až niekedy no, práve. 90. Čiže ako áno, dokonca ešte v podstate tento, ktorý zomrel v Tatrách, on začínal v agentúre Vavroušek a až potom sa transformovalo na ministerstvo a zase niekedy výbor ľudovej kontroly predtým, než bol najvyšší kontrolný úrad, tak mal ministerku. Čiže áno, niekedy NKU, to, čo robí NKU, robil takzvaný vlk, ale iný vlk, výbor ľudovej kontroly, takže a tam bola, teraz si nespomeniem to meno, ale ministerka, hej, takže Kožinková, áno, presne tak. No, tak jak to bude s Filipem Turkem, tak si pustíme teď od Andreje Babiše. Otázka pana Turka ve vládě je podle mého názoru uzavřená, protože pan prezident není ochoten jmenovat pana Turka ministrem, takže tohle už je pryč a k tomu už se nebudeme vracet. Takže jenom zkrátka pan Turek ve vládě nebude, ve vaší vládě? No nebude, protože pan prezident ho nikdy nemenuje. Tak, říkal Andrej Babiš včera, a co se týká výsledku průzkumu, tak veřejnost si myslí vlastně v druhé nejjednoznačnější otázce, že 63% si myslí, že by to motoristé vzdát měli, 30% si myslí, že ne a 8 neví. Hmm. Tak k tomu já dám jiný čísla. Jo. Motoristi získali 8% ve volbách, řádově asi, nebo 6%. 6, 8, no, no. Pod 7, 6 něčeho. No. Tak, že získali 6 něco. Kolik procent lidí si myslí, že to motoristi vzdát nemají? Určitě 20 a nesouhlasí spíše 10, takže 30 dohromady. No, takže 30 dohromady. Takže když motoristi získali 6% voličů, tak pětkrát tolik voličů si myslí, že Filip Turek by měl být ministrem české vlády. Já si myslím, že to není úplně špatný poměr pro motoristy. Já na to jdu takhle. 6% voličů, který chtěli Turka někde v něčem, no a 30% těch 6% zůstalo a k tomu přibylo 24% dalších, kteří nevolili motoristy. Za mě naprosto bezvadný výsledek. Tak já jsem chtěl, co se týká motoristů, tak jenom bych připomenul, že když bychom se vrátili do října, tak bez Turka do vlády nejdeme, vzkázal Macinka Babišovi, tak teď old prostě bez Filipa Turka bude. Je jedna věc a už jste to zmínili, jak to bude vlastně v té oblasti zahraniční politiky. Včera jak předseda vlády, tak prezident se setkali na Pražském hradě a během setkání se shodli, že chtějí hledat na různé aspekty politiky kompromisní řešení. Prezident republiky je přesvědčen, že předseda vlády bude tlumit případné rozpory s koaličními partnery a ministry vlády tak, aby nevyvolávaly situace, které ohrožují české zájmy nebo oslabují pozici České republiky v zahraničí. Oba politici také shodli, že není možné, aby ministerstvo zahraničních věcí jakkoliv přestalo spolupracovat a komunikovat s prezidentem a kanceláří prezidenta. Takový stav by omezoval fungování české zahraniční politiky a důležité funkce státu. A prezident je připraven jmenovat ministra životního prostředí, očekává nový návrh předsedy vlády a otázka ústavní pravomoci prezidenta jmenovat a odvolávat vedoucí zastupitelských úřadů je nespochybnitelná. Nominace velvyslanců budou řešit prezident spolu s předsedou vlády, stejně tak budou plánovat účasti na summit a další vrcholných setkání světových politiků. Prezident očekává, že budou vycházet z tradičního zastoupení na takových jednáních. Tak to je společný výstup ze včerejší schůzky českého premiéra a českého prezidenta. No tak jedna věc je prohlášení a druhá věc je, že Andrej Babiš potřebuje udržet tu vládu pohromadě, nepotřebuje udržet jednotu s prezidentem, ale potřebuje udržet tu vládu pohromadě. A nejenom do okamžiku toho, než bude sněmovna hlasovat o jeho vydání soudu nebo nevydání soudu. On to bude potřebovat potom, protože i potom a celý 4 roky. Protože kdyby se motoristi rozhodli odejít, pokud by je nikdo nenahradil, a já si myslím, že současná opozice by byla v tomhle jednotná, ta by chtěla nový volby, nový rozdání karet. Dokud by někdo motoristy nenahradil, tak je Andrej Babiš prohrávající. Prostě nový volby nemusí dopadnout pro něj dobře. A jak říkám, jít v 70, já nevím kolika letech do kriminálu, to já to nevím, co Šarkézy proved hroznýho, ale rozhodně mu to nepřeju a nikdo nebyl tvrdší protivník Andreje Babiše než já v minulosti. Takže bych mu v 72, 73, 74, 75 přál pobyt někde na Pankráci, který by mu přála současná opozice a mělo by z toho nezřízenou radost a všichni, co demonstrovali na tom Václava, na tom Staromáku teďko, tak to ani náhodou. Zkrátka Andrej Babiš si myslím, že by měl dostat od prezidenta milost, aby to skončilo jednou provždy. Aby Andrej Babiš mohl rozumným způsobem zastupovat zájmy České republiky. Jestli se dostaneme k tomu, co si původně chtěl Intibo, jako na dnešní program, tak si to povíme. Jo. Mě uniká, jak Andrej Babiš dneska je schopen zastupovat naplno zájmy České republiky v Bruselu, když si zatím nechám pro sebe. Tak no k tomu, co jsme chtěli rozebírat, se určitě nedostane, protože máme ještě dost věcí k tomu tématu. Já jenom jsem chtěl, protože Andrej Babiš totiž ještě udělal jednu věc, když byl včera v Itálii za Giorgio Meloni, tak titulek a jeho jeden z výroků je směrem právě k Petru Macinkovi. Doufám, že to jeho vystoupení, které bylo právě na tom jednání o vyslovení nedůvěře vládě, bylo poslední konfrontační vystoupení. Čili dá se to číst tak, že ho vlastně klepnul přes prsty a dneska speciálně já jsem četl spoustu komentářů a vlastně je takový hodnocení, že když si to vlastně sečteme všechno to, o čem jsme mluvili a jak to vlastně vypadalo před 2 týdny a jak to vypadá dneska, tak vlastně Babiš přijal, že Turek nebude nikdy ministr, zahraniční politiku bude konsolidovat a řešit on s prezidentem, ne Macinka, a odmítl, že by mohlo ignorovat ministerstvo zahraničí prezidenta, čili vlastně jakoby Petr Macinka teď jakoby vlastně přišel o všechny karty nebo trumfy, s kterými by ještě mohl hrát. Souhlasíte s tímhle postojem postavení? Podívej se. Kdyby to takhle mělo být, tak Petr Macinka není místo předsedou vlády a není dvojministrem, ale je jakýmsi vrátným, který na úřadu vlády stojí, když přijde Andrej Babiš, tak srazí podpatky a když mu volá v ruce čepici. Já takhle Petra Macinku nečtu a jestli si myslí Andrej Babiš, že ho do téhle role dostane, tak je na velkém omylu a opakuju. On ho nebude potřebovat jenom na to, aby nebyl vydán soud. On bude potřebovat Macinku a jeho motoristy celý 4 roky na to, aby jeho vláda fungovala. A to nejde udělat tak, že jednoho opozičního partnera zadupeš do země, protože ten opoziční partner má pořád ještě možnost říct, Andrej, víš co, tak, si, tak jako si to dělej sám bez nás. A on to bez, ně, bez nich neudělá. Tak to se samozřejmě stát může. Tak Romane, ty vnímáš to takto, anebo když se to takhle sečten, Romane, anebo nejde to takové horké? Takto. Politika nikdy nie je salanka a Macinka urobil chybu, ktorou sa mu strašne vypomstiuje. Čo sa týka niečo, že teda zahraničnú politiku bude robiť pozachrbat ministra zahraničných vecí, premiér a prezident je hlúpost. Samozrejme, že premiér má vždycky zásadný vplyv na zahraničnú politiku, častokrát aj väčší a musí byť tandem s ministrom zahraničných vecí. Nemôže mať premiér iné, by som povedal, hodnotové ukotvenie ako jeho minister a nemôže robiť. Občas sa stane, že prezident a vláda alebo premiér majú iné zahranično-politické akcenty, ale v jednej vláde to nie je možné. Ja si myslím, že v zásade sa zredukuje tá komunikácia na menovanie veľvyslancov, že to bude nejakým prostredníkom. A samozrejme, zahraničná politika bude formovaná na základe dohode medzi Macinkom a Babišom. A prezident bude o tom maximálne tak informovaný sekundárne cez Babiša, ale nebude to tak, že by Macinka bol nejaká obskúrna figurka, ktorá je úplne bezvládna. On má žetóny v parlamente a bez tých žetónov jednoducho hrať nemôže. A nemyslím si ani, že by boli nejak diametrálne odlišné pohľady na politiku medzi Macinkom a teda Babišom, to skôr ľudia z SPD sú, ktorí by boli problematickejší. Takže posmešníci môžu vytvárať takúto fikciu, ale realita bude podľa mňa úplne iná. Ja si myslím, dokonca Babiš aj povedal, že som veľmi dobre spolupracuje s Macinkom a že tá spolupráca je konštruktívna, efektívna, dobrá a tak ďalej. Je v jeho týme, nerobí problémy, majú spoločného nepriateľa, len iným spôsobom s ním bojujú, respektíve Babiš si to vyhodnotil tak, že ísť do konfrontácie s prezidentom je kontraproduktívne. Stačia, že si dajú nejaké mantinely a budú nejak fungovať, pokiaľ možno čo najnormálnejšie, ako sa dá. Ale nikdy sa nebudú padať do okolo krku a vždycky to bude kohabitácia. Bude to kohabitácia v babišovskom ponímaní relatívne nekonfliktná, alebo bude sa snažiť obrusovať konflikty. Macinka skôr alebo neskôr pochopí, že išiel do boja, ktorý nemôže vyhrať, môže sa iba prispôsobiť a ísť si to svoje a formálne veci tam nebudú, ale reálne bude naplňať politiku tak, ako chce. Tak áno, sú to také frčky do nosa, ale tak nevždy sa všetko podarí a niekedy, pokiaľ teda Babiš nechce ísť do tej žaloby, tak zase to bude otvorená rana a pre budúcnosti vznikajú nové a nové tenzie medzi kohabitujúcemu vládou a prezidentom. Je to škoda, ale už je to tak a myslím si, že toto prijal aj motoristi a Macinka a nakoniec aj Turek. Turek tiež pochopil, že jednoducho sú nejaké ústavné možnosti a oni išli na hranu. Ukázalo sa, že hra to na tvrdo v tomto prípade, keď im nepodrží chrbát premiér, ktorý to nedá na tú žalobu kompetenčnú. Takže vlastne vyčerpali všetky možnosti a musia sa, nemôžu skutočnosť zmeniť, môžu sa jej prispôsobiť. Tak, poslední aspekt, který asi stihneme v téhle české části, je něco, co se dělo v ulicích, nejenom tady pražských, ale i v Hradci Králové, Pardubicích, Uherském Hradišti a jinde. Teď 15. se určitě bude dít dál a sleduji, mám tady před sebou i počítadlo, kolik lidí se podepsalo pod petici Milano chvilek pro demokracii, stojíme za prezidentem, aktuální číslo 742 180 a pokud, že oznámeno bude 1 milion podpisů a bude nová demonstrace na Letné v A v téhle souvislosti, když tu máme Vlka, musíme se dostat nejenom k tomu komentáři vašemu, k tomu, co se dělo, ale i článku, který právě na Kose vyšel. A mohli bychom rozebírat podrobně vzhledem k času. A já se to pokusím možná, jestli jsem to Vlku správně přečetl, tu hlavní myšlenku formulovanou do otázky, tak ta by zněla asi tak, že proč oni, rozumějí Milion chvilek, případně mainstream, dokážou okamžitě vyhrnout desítky a stovky tisíc lidí do ulic a my, jako ti ostatní, počítají Kosy a podobně, a protože tam byla ještě ta demonstrace den předtím, která dopadla úplnou katastrofou, tak sotva pár desítek a stovek. Tak je to ta myšlenka a otázka, kterou bychom si měli položit? No tak položit. Já jsem ji adresoval českému alternativnímu spektru, nepřišla na to těm od těch, kterým byla určena, nepřišla naprosto žádná reakce. Přišly mi reakce čtenářský, za který děkuju. A v podstatě je to souboj ani ne Davida, ale nějakého zárodečního Davida s Goliášem. A ten Goliáš je prostě nepřemožitelný a ukazuje to pro mě, z toho největší poučení něco úplně jiného a souvisí to i s tímhle průzkumem. Ukazuje to, jak snadno můžeš ovlivnit názory podstatní části národa. Teď jenom, že to komunikuješ. Obsah není důležitý, protože nad obsahem, když se zamyslíš, tak znovu říkám, není to, ta kauza neexistuje, protože tam žádný vydírání není. Nelze tam najít. Byla to normální soukromá korespondence, jejímž účelem bylo, že Mocinka chtěl, aby mu Kolář zařídil férovej rozhovor s Pavlem Turkovi. Bylo to zneužito, právě protože to byla soukromá korespondence a dejme tomu, byla na nějaké emoční bázi, tak se to dalo zneužít a našlo se 1 milion lidí, nebo najde se 1 milion lidí, který na tenhle nesmysl slyší. To, že chtějí slyšet. A je to, to je jedna věc. Jak působí média, jakou mají moc. A druhá základní myšlenka toho mýho textu byla o něčem jiném, že neplatí pro poražený, neplatí výsledek voleb, že se rozhodli to zvrátit a po slovenském způsobu přesunuli politiku z parlamentu a z kuloárů, kde normálně má probíhat. A v parlamentu vědí, že proti 108 zatím nic nezmůžou, tak přesunuli politiku na ulici. Slovensko tohle zná a zná to velice dobře. Tam ta politika přesunutá na ulici je už 2 roky. Že se v takové atmosféře vládne velice nesnadně, že v takovéhle atmosféře trpí země, je zcela zřejmý. U nás to teprve začíná, na Slovensku je to v plném běhu a my se ale na ty slovenské poměry velice rychle dostaneme. Oni prohráli volby, oni se s tím nesmířili a nakonec řekl to fanatický politický kněz Halík, který prohlásil, že by se měli vynutit okamžitě nové volby, aby voliči bývalý koalice mohli složit reparát. To je v tom. To je vevnitř, zrovna tak jako ty politické interpelace, které běžely, tak nejsou o meritu věci, nikdo neskoumá ty SMSky, nikdo neskoumá žádné souvislosti a vůbec o to nejde. Jde o to pranířovat vládu, dostat se do televize, jednak pranířovat vládu, jednak se dostat do televize a jednak vládě brát čas, zase Roman s tím má obrovské zkušenosti. Dejme tomu, že ta vláda, abych to zjednodušil, tak má vládne 13 dní, jsou asi tak 4 roky, jo, plus minus něco na sestavení vlády, vládne 13 dní. A jestliže 1% je 13 dní, a jestliže jí 3 dny ubereš, tak jí bereš 1/4% fakticky, jo? 1/4% z času, kdyby mohla dělat něco, něco užitečného. A to je ta taktika, kterou, kterou bude teďko opozice u nás používat a hnát lidi do ulic, a protože má podporu mainstreamu, tak mainstream taky. To je poselství toho článku Staromák, který jsem chtěl sdělit. Ani ne, tak ta otázka zaznít musela, proč oni to dokážou a proč mi ne. No protože Česká televize, protože Aktuálně, protože Seznam zprávy, protože Milion chvilek dostává zřejmě zajímavý finanční dary na, na svou činnost. To, to všechno hraje roli. Moje kosa má nějaký dosah informační, ale já se nemůžu měřit ani se Seznamem, natož s celým tím konglomerátem třech celoplošných televizí a všech možných webů, které jsou ty, ty velké weby. Dělám, co můžu, jsem sám. Já nevím, proč, proč o té demonstraci na Hradě jsem psal jenom já, proč se k tomu nepřipojili další. No, já možná ještě zůstanu jenom u té demonstrace, než dám slovo Romanovi. A já jsem teda v České televizi slyšel pana Ševčíka, který tam to komentoval slovy, jakože Milion chvilek pro debilitu a podobné věci. Jindřich Reichl si napsal, že to je demonstrace kolaborantů, Vidlák, koukám na živý přenos a musím konstatovat, že tolik Ukrajinců nebylo na Staroměstském náměstí od srpna 68. Tak. No tak já si myslím, že pravdu má Vidlák. Ty ostatní výroky, které se citoval, tak ty jsou pro mě na úrovně macinky, některé ještě horší, ale Vidlák má v podstatě pravdu, prostě tam bylo tolik ukrajinských vlajek a i Ukrajinců, že opravdu ano, v roku 68 jich tam rozhodně nebylo tolik. Tak Romane, asi poslední slovo českým témám a půjdem na Slovensko. Ja som samozrejme sledoval chvíľka, že troška ma aj prekvapilo, že to, čo som už pokladal za definitívne mŕtve, sa nejak znova reinkarnovalo. Neviem, či toto bude nejaká šanca. Viem, že tam bol nejaký pokus o vyzbieranie podpisov a vstúpenie do politiky, ale nejak to nevyšlo. Tak ja neviem, či to má byť nejaká podpora teraz ako prezidentská strana alebo podobne. Videl som také vtipné memečka, že Turek a Macinka, to sú teda machry, lebo dostali 80 000 ľudí do, v mrazoch do ulic, teda po všetkých veciach, neviem. Dobre, mne sa zdá, že toto bolo na podporu prezidenta a že tam sú nejaké väzby medzi teda chvíľkažmi a Petrom Pavlom, ale myslím si, že sledujúc tohto lídra, tohto hnutia, tak si myslím, že šanca, že sa to pretaví na nejakú životoschopnú stranu, je minimálna a ako to vzniklo, tak to zanikne. Tak budeme to sledovať, možná bude pokračování, kto ví, a poďme tedy tohle téma české a uzavřít, protože čas skutečně letí neskutečně a mohli bychom o tom mluvit ještě dlouho, ale máme tady úplně žhavé slovenské témy, a tak můžeme si pustit audio, které vlastně vybuchlo dnes dopoledne a síla sdělení je poměrně silná, reakce bouřové, takže velké téma a určitě téma pro dnešní vysílání a pro dnešní Trikoloru, tak pojďme si to pustit. Na základě vykonaného vyšetrovania bylo dokazovaním preukázané, že teda členovia vlády pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine nekonali v úmysle zadovažiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, alebo že by vykonávali svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, alebo že by túto právomoc prekročili. Rovnako darovaním vojenskej techniky Ukrajine nebolo preukázané, že Slovenskej republike vznikla škoda. Členovia vlády schválením dohody neporušili žiadne povinnosti opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, nekonali protiprávne a nespôsobili Slovenskej republike škodu darovaním zastaralej vojenskej techniky za vhodnú kompenzáciu, sa naopak správali ako riadny hospodár. Darovanie vojenskej techniky bolo vhodným a efektívnym riešením nakladania s majetkom štátu, nakoľko tento majetok Slovenská republika nevyužívala, pre jeho technickú nespôsobilosť a každoročné údržbové náklady vo výške niekoľko desiatok miliónov eur. Tak, prokurátor, krajské prokurátory z Bratislavy, pan Remeta, 34 věcí, které se týkaly Jaroslava Nadě, jsou tedy tímto oficiálně vyřešeny, obvinění zbaven, a tiskovka podle toho vypadala, reakce, zejména koaliční, jsou bouřivé, když jsem se díval na video Roberta Fica a pana Melichera, tak zejména diskuze pod tímto článkem je výživná naprosto. A tak Romane, musím se zeptat tebe, protože my už jsme tady o tomhle případu mluvili samozřejmě několikrát, mluvili se to o něm v různých fázích, naposledy to bylo tedy, když vlastně to podobné rozhodnutí tady bylo předčasem a ministerstvo obrany se ještě odvolalo, nicméně dnes tedy oficiálně nevratně uzavřené kauzy a reakce koaličního poslance mě zajímá. I tvoje jako osoby. Tak samozrejme, nemožno to vnímať inak ako aktivistické rozhodnutie. Štátny tajomník na obrane, pán Melichar, samozrejme dal stanovisko. Nevidel som ešte tú tlačovku, len počul som premiéra, keď sme sedeli tam v zákulisi, že teda ju avizoval. Je pravdepodobné, že daný prokurátor Remeta má asi podstatne väčšie ambície a takto si chce vyslúžiť ostrohy. Najkľúčovejšia vec pri tomto je, akože dobre, ja samozrejme pripúšťam, že osobný prospech z toho nemuseli mať, alebo keď aj mali, tak to nevieme dokázať, hej, že dali, bola to staršia technika. Čo sa týka tej kompenzácie, tak to by som chcel naozaj vidieť, že či bola a v akej výške a kedy, lebo toto sa mi zdá, akože chabý prísľub, ten kompenzačný mechanizm Európskej únie vraj teda blokuje Maďarsko, takže ak sme niečo dali, veľmi, veľmi pochybujem o tom, že sme za to niečo dostali. Ale cena... Hej, no však v poriadku malo byť 200, jasné. No, 220 vám blokuje Orbán. No, však dobré. No, ale čo je pre mňa najzásadnejšia vec, že ešte by som to nejak tak akože bol schopný predýchať, že hlboko sa mi to nepáči, ale nebolo to hrubo protizákonné. Keby to bolo v čase, kedy vláda mala plné kompetencie, mala dôveru a vládla s plnou legitimitou. Ale toto tu urobila vláda v demisii, ktorej kompetencie sú krajine problematické alebo krajine obmedzené. Nikto nikdy nenašiel právnu analýzu, ktorá vláde v demisii bez odobrenia parlamentom toto umožňuje. A to je ten akože, kameň úrazu. A tomu sa zrazu tento prokurátor Remeta vôbec nevenoval, čo je pre mňa šialený škandál. A toto zase niektorí ľudia nepochopia, ale bohužiaľ je to jasná, jednoznačne nezvratná vec. Naozaj politici nemajú žiadne páky na prokurátora a ani na sudcov. Tí naozaj majú veľmi silné akože od exekutívy, od vlády nezávislé postavenie a dokonca aj na nezákonnosti alebo krajine problematické rozhodnutia. A ja už vidím tých našich voličov a fanúšikov, ktorí sa hádžu o zem a vreštia ste vo vláda, tak to robte. No bohužiaľ, ako do súdnej moci v demokratických štátoch vláda nemôže robiť a môže dať k tomu vyhlásenia, môže dať k tomu svoje stanoviska, ale nemá nástroje na to, aby takéto škandalozne rozhodnutia zvrátila. No, já přesně tenhle dojem, jak jsem mluvil o té diskuzi pod těmi statusy, tak tam to je přesně tak. A nejčastější otázka byla, a co s tím uděláte? Co dělá ministr spravedlnosti a za jakou je stranu? A dejte tam Hrabína a prokurátorská mafie. Nic se nezměnilo, je to stejné jako za minulé vlády. A to jsou ľudia, kteří absolutně nechápu jednoducho základné věci, co se týká dělby moci a kompetencie a postavenia prokuratury, která je definovaná v ústave, nemožnost urobiť žiadne zásadnější zmeny, například transformace na štátné zastupitelstvo, pokud nedisponujete ústavnou většinou. A já se můžem zmieriť s tím, že jednoducho toto ľuďom nevysvetlím, ale zároveň musím konštatovat, že bohužel, aj keď se tam velmi nepáčí, je to jednoducho tak. Je to jasné, jednoznačně nezvratné. Dajte nám ústavnou většinu a potom s tím možno můžeme něco urobiť. A to je samozřejmě ještě ta poslední skupina, kterou jsem teda nezmínil, která je logická. Volili jsme vás proto, abyste to vyřešili. Ano, ale nedali ste nám ústavnú väčšinu, takže potom v poriadku. Tak nechcem povedať, že si dajte, stúpte si do svedomia, ale jednoducho je to tak. Dali ste nám moc veľmi tesne, teda nadpolovičnú, ale nie takú, aby sme vládli ústavnou väčšinou a niektoré systémové deformácie prokuratúry sme mohli nahradiť aj nejakou väčšou zodpovednosťou. Pokiaľ nedosiahneme na ústavnú väčšinu, rámcovo proti právnemu názoru, proti rozsudku, xkrát jednoducho žasneme nad rozsudkami aj najvyššieho súdu, aj ústavného súdu, ale jednoducho s tým veľa nemôžeme urobiť. Urobili sme to, že aspoň na ústavné súdy, ústavné zákony nemôže šáhať ústavný súd, kde sme taxatívne povedali, prijali sme ústavný zákon, ktorý vymedzuje možnosti ústavného súdu posudzovať len normálne zákony a nie ústavné zákony. Toto je už po tom, čo sme mali precedens, že bezostyšne a s neskutočnou aroganciou ústavný súd si uzurpoval práva, ktoré nemá. Tak na to sa našla ústavná väčšina a teraz už sú do istej miery limitovaní sudcovia ústavného súdu. Ale na právny chorý, pochybný, nekvalifikovaný názor prokurátora nemáme páky. Čiastočne môže mať generálny prokurátor, ktorý sa správa ako absolútny oportunista. A vy všetci, ktorí dneska hovoríte, robte s tým niečo, tak si pozrite sa do zrkadla a v podstate že Vlk si určite pamätá, že pred koľkými dvoma či koľkými rokmi ste tu vypisovali do bezvedomia, že Žilinka na Hrad. No tak teraz sa pozrite do zrkadla a sami si povedzte, či ste vtedy ako mali veľkú predvídavosť, koho ste to tak adorovali. Tak a Vlku, česká reakcia k tomu, už sme to zmiňovali, no, a teď to slyšel přímo. Nemôže byť moc veľká. Já tím výrokem příslušného prokurátora jsem zaskočen, to se klidně přiznám. Protože kdyby něco chtěl najít na tom, tak by na tom něco bezesporu našel. Ve všem ostatně má pravdu samozřejmě Roman, já ho můžu akorát podpořit, k tomu závěru, který konstatoval vy všichni, kteří jste adorovali Žilinku, tak a jsem ho adoroval taky. A měl jsem mu, bylo to od něj tenkrát velmi odvážný, protože byl pod děsným tlakem. Ten tlak je dneska výrazně nižší a já bych velmi přivítal, kdyby pan Žilinka dostal tomu obrazu, který jsem si udělal o něm před dvěma lety tady, by se mu měl za velkého chlapa, kdyby dostal svému obrazu a prostě tomu zvrátil nárok toho, teda výrok toho krajského prokurátora, protože on je doopravdy ten jediný, který s tím může něco dělat. Roman, ani žádný jiný z poslanců, dokonce ani vláda, dokonce ani premiér Robert Fico, kromě rozhořčení nad tím verdiktem, nemůžou dělat nic jiného, nešlo mi rukama. Jsou na tom stejně jako vy. Taková je dělba moci ve státě. No a teď jenom zkuste vcítit do slovenského voliče, třeba Roberta Fica nebo vládní koalice, když vidí tohle, když jsem tady říkal zhruba ty okruhy, jaké ty reakce jsou i na stránkách Smeru, tak co bys jako myslel jako volič? Byl bys taky rozhorčený vlastně? Anebo... No, byl bych rozhorčený, ale tady nejde o to, jestli jsem rozhorčený nebo nejsem rozhorčený jako volič. Jo. Některé současných vládních stran. Tady jde o to, jestli jsem ochoten přijít znova k volbám. Jo. To je klíčový parametr. A já říkám, i přesto, že jste zklamaní, že jste rozhořčení, a já tomu vašemu zklamání a rozhořčení rozumím, tak uděláte hroznou chybu, když řeknete, já už k volbám nepůjdu, nebo já už nebudu volit Smer, nebo cokoliv podobného. Tohle je přesně to, co si přeje Šimečka, Náťa, Matovič a všichni, Sulík a všichni tyhle. Ty si přejou, abyste zaujali přesně tenhle postoj. A je to špatně. Je to špatně, protože když zůstanete doma, když už vás Smer neuvidí u voleb, Hlas nebo Slovenská národní strana a tak dále, když už vás neuvidí u voleb, tak vyhrajou ty druhý, vyhrajou ty Naďové, Šimečkové a další podobní. A na Slovensku bude ještě daleko hůř než dneska. Nemusí se vám to líbit. Můžete k tomu mít tisíc výhrad, jak vypadá politika na Slovensku a situace na Slovensku. Tisíc výhrad. Ale jestliže opustíte svou vládu, jestliže opustíte Romana, jehož počínání v parlamentu se vám nemusí líbit a mnohdy taky nelíbí, jak slyším, jo. Tak jestliže opustíte Romana, tak místo Romana tam přijde někdo jiný, kdo bude zastávat úplně jiný hodnoty a uvidíte, že bude daleko hůř. Čili nenechte se znechutit, jakkoliv znechucený jste, nenechte se znechutit a nenechte se otrávit. Tak já jsem tam našel jednu reakci, Romane, kde tam někdo psal, že Smer už volit nebude a vrací se jako volič SNS, takže... Obávám sa, že to nebude až tak veľmi masové, ale v tomto zmysle musím sa paradoxne zastať aj Smeru. Oni robili, čo je v ich silách, ich štátny tajomník dal, myslím si, že veľmi kvalifikované podanie na prokuratúru. Ale dobre, keď chce prejsť k SNS, tak ja ho samozrejme odhovárať nebudem. Tak no, Robert Fico v té dnešní reakci vlastně spojil dvě věci, které souvisí ještě s něčím, co se stalo včera. Mluvili jsme tady o Maroši Žilinkovi, tak nejdůležitější momenty jeho včerejší tiskové konference. Měli bychom mít připravené audio. Experiment s názvom Novela trestného zákona v části korupcie a zvlášť zmena organizačnej štruktúry orgánov policajného zboru sa nevydarí. Ten inštitucionálny rámec a stav boja proti korupcii v tom roku 25 je katastrofálny. Teraz si vám dovolím ukázať jednu tabulku, ktorá obsahuje prehľad odstíhaných osôb a obžalovaných osôb od roku 22 po rok 25. Myslím, že každý si na základe týchto údajov veľmi bude vedieť z toho vyvodiť záver, že niekde sa stala chyba. Rok 22, rok 23, 4 a 5. To je jednoducho skok, ktorý musí mať svoje vysvetlenie. A odmietam vysvetlenie, že vymizla korupčná trestná činnosť. To proste nie je tak. Ten inštitucionálny rámec a stav boja proti korupcii v tom roku 25 je katastrofálny. Niekde sa stala chyba. Tak to říkal Maroš Žilinka, v audiu to nezaznělo, ale zaznělo to dál, že vlastně prokuratura jako taková loni nedostala žádný případ, který by mohla řešit. Tak Romane, samozřejmě slyšel jsi to velmi, pokud si poslouchal rozpravu v Národní radě o vyslovení důvěry, a používali to téměř všichni jako ukázku neschopáctví, když to tak přetransformuju. No ale ta statistika nějakým způsobem něco řeší, ty jsi bylo u vzniku, vidíš to tak. Tak Maroš Žilinka říká, že systémová politická korupce nevyzmizela, ale prostě se nevyšetřuje. Nech dá dôkazy, akože ja si myslím, že po všetkých tých výmetoch a si veľmi, každý si dá oveľa väčší pozor, či mu to stojí za to, ale samozrejme ja nebudem naivný a nebudem hovoriť, že absolútne vylúčujem, že za našej vlády sa nenašla nejaká korupcia. Určite nejaká korupcia je, otázka je v akom rozsahu, a teda aj definícia, čo je to korupcie. V poriadku, čo určite teda nastalo, je, že sa politicky nezneužíva polícia na likvidáciu názorových oponentov. To teda určite nie. Tie hrôzy, ktoré tu bolo, že vybrané redakcie ráno o 5. dostali echo a čakali pred teatrálnym zatýkaním v podstate nominantov bývalej teda koalície, v tom čase opozície, to je neskutočné. To znamená, že jednoducho zmenila snaka, ktorá naozaj bola totálne politická polícia, zmenil sa na úbok, určite nejaká korupcia na nejakej úrovni možno regiónov, žúb, miest a tak ďalej je a funguje a sa nejakým spôsobom vyskytuje. Len to nie sú mediálne preverované veci a toto, čo sa hovorí, je krajne účelové. Jednoducho Žilinka sa snaží prejsť na druhú stranu znova. Už sa mu to nepodarí, ale chce si vytvoriť také zázemie, aby nejak prežil na iných úrovniach prokuratúry a aby sa nevrátil naspäť ako radový prokurátor. Dá sa to říct, že to je tak, jak to Robert Fico říká, že to je důkaz a politizace a prokuratúry a vstup do volební kampaně na straně opozice? Nebo tyhle dva případy spolu souvisí? Určite minimálne Remeta sa chcel, ako je verejné tajomstvo, že má ambíciu byť novým generálnym prokurátorom a toto je podľa mňa pokus, ako sa urobiť, čo sa týka Žilinku. Žilinka stratil dôveru oboch strán, hrá to na obe strany a tým pádom neverí mu nikto, ale pravdepodobne po dohodne s Remetom sa dohodli, že bude súčasťou jeho týmu možno ako námestník, alebo ako šéf nejakej sekcie, alebo ja už neviem, určite do týchto veciach po týchto veciach už akože ťažko povedať, ale nevidíme, hrá nejakú hru, ktorá je pre mňa niečo tuším, ale nemôžem presne povedať, ako to je. Skrátka, dobre, generálny prokurátor teraz robí všetko preto, aby sa zapáčil opozícii. Je to zlé, je to trapné, je to aktivistické, ale svedčí to o tom človeku ako postave. No, Erik Kaliňák napsal na statusu, že se to děje kvůli tomu, že se rozhodl tak Maroš Žilinka konat kvůli nepřiznané rentě. To bylo téma, které jsme tady řešili, které vlastně ano. Petr Pellegrini vetoval. Ty jsi byl ano. proti, jako jediný koaliční poslanec. Tak tyhle motivy tam jsou taky, vidíš je? On tam vykrikoval v takom emotivnom, nevím, či to máš audio zázname, že jak ho strašně nepoznají, on je nepodkupný. A keď si o ním někdo myslí, že kvôli nejakej rente sa nechá kúpiť, tak ho absolútne nepozná a teda vysvetľuje, to je, človek nikdy nevidí úplne do vnútra toho človeka. Je celkom možné, že si myslel, že toto bude bonus a keď to nevyšlo, nevyšlo to preto, lebo to vetoval prezident a nevyšlo to preto, lebo potom už nebola vôľa koalície prelomiť toto veto. Hej. Čiže v podstate nehovoriac o tom, že prekladateľ toho návrhu bol naozaj totálny babrák, ktorý nevedel nájsť argumenty, keď bežali za ním novinári a pýtali sa, prečo po 4 rokoch renta, tak krčil ramenami a ten argument nedokázal dať a ja som na rozdiel z ostatných kolegov odmietol hrať hlupáka, ktorý bude hovoriť, že skrátka bude hlasovať za niečo, čo nedokáže za žiadnych okolností relevantne obhájiť. Takže ale či toto bolo naozaj a hovorí presne opak toho, čo je realita, že sa naštval na túto koalíciu za to, že tú rentu nedostal, neviem. Neviem, ale každopádne pre mňa je to absolútne trapné. No, poslední otázka k tomu mám, kterou mám na tebe, než dám zase Vlkovi slovo prípadne. A zase tvoji čtenáři sledují otázka, proč nedáte návrh na odvolání pana Žilinky? No, lebo je to absurdné. Generálny prokurátor má extrémne ústavou garantovanú pozíciu takmer neodvolateľný v priebehu tých 7 rokov. Môže byť odvolaný v takmer v jedinom prípade, ak je odsúdený za úmyselný trestný čin. A inak sa nedá s jeho pozíciou pohnúť nijako. Áno, teoreticky, a to je jediná vec, ktorú keď aj v minulom volebnom období sa rozmýšľalo, čo s ním, tak ak by sa našla ústavná väčšina a generálna prokurátor by sa transformovala na štátne zastupiteľstvo, tým pádom by sa zmenili pomery v prokurátor, lebo niektoré štáty majú generálnu prokuratúru, čo je monokratický orgán, niektorí hovoria sovietského typu. Vy máte štátne zastupiteľstvo, ktoré je porovnateľný podobný orgán, ale nemá všetky definície a charakteristiky prokuratúry. Tak áno, štátne zastupiteľstvo, keby sme toto urobili, tak vtedy by sme sa ho zbavili. Na to nemáme ústavnú väčšinu a niekedy by možno bola zaujímavá komparatívna štúdia, že v čom je rozdielne a aké sú kompetencie generálneho prokurátora a najvyššieho štátneho zástupcu. To je podstatne menšie, tam není ústavne garantovaný jeho post. Neviem, dokonca asi je štátne zastupiteľstvo zakotvené aj v ústave Českej republiky, ale jeho výmena, tuším, vláda menuje na návrh ministra spravodlivosti a asi má nejaké funkčné obdobie, ale myslím si, že sledujúc, ako sa menili najvyšší štátni zastupitelia, tak ich pozícia je podstatne slabšia a mekšia a viac ovplyvnená alebo ovplyvniteľná exekutívou alebo súčasnou vládnou mocou. Skoro sa mi zdá, že vlastne štátne zastupiteľstvo je, nechcem povedať, že úplne súčasť exekutívy, ale vlastne ako keby vláda do istej miery väčšej mohla ingerovať a v podstate tlačiť na to, čo sa má a čo sa nemá stíhať. Tak Volku, ešte k tomu nieco? Celkem ani ne, protože jakým způsobem je jmenován na Slovensku, Romane, generální prokurátor? Parlament ho volí na 7 rokov. A v ústave má extrémne silné zakotvenie, je v podstate neodvolateľný iba za, teda v prípade úmrtia a tak ďalej, a potom je odvolateľný iba za pri pravoplatnom odsúdení za úmyselný trestný čin. A kdy končí Žilinkový mandát? V decembri 27. To je čiže pred voľbama, nejaké... nebo po voľbách? V septembri budú voľby a v decembri mu končí mandát. Takže ho bude volit nový parlament. No. Takže jsou možný ty šachy, o kterých jste mluvil, mně to nebylo jasný tohle. V tom případě se celkem nedá nic dělat. Jo. To je, pokud ten, který dneska omilostnil naděje a vlastně celou vládu minulou, tak pokud vydrží, pokud se nezdá dobrovolně úřadu a vyhrajou progresivci a spol, tak bude tím generálním prokurátorem nejspíš. Tak to prostě je, znova opakuju. Jestli chcete, aby ten bratislavský prokurátor byl generálním prokurátorem, tak dodržte to, že nepůjdete už volit, že to nedáte Robertu Ficovi, že jste s nima skončili. Bude hůř. Čte? Dobře, pánové, tak já jenom teď řeknu výzvu pro posluchače. Vážení posluchači, váš čas, co se týká telefonických otázek, právě přichází, to znamená, určitě budou ještě témata, o kterých budeme mluvit, ale zároveň vám tedy dáme i prostor, se ještě po dobu, pokud jsou tady oba pánové přítomní, abyste se jich mohli zeptat telefonicky na telefonní lince 048-381-0101, takže můžete hned využít této příležitosti a samozřejmě dál můžete své e-mailové otázky a písemné otázky posílat přes naše webové stránky pod zeleným odkazem Otázka do studia, anebo také přes e-mailovou adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Budeme se těšit a budeme na ně samozřejmě také odpovídat. Jen co jsem to stačil doříct, vidím, že by měl být posluchač už na telefonu, hned ten první, a bude mít otázku. Tak pokud se slyšíme, tak dobrý večer, jste ve vysílání a můžete se ptát. Večer. Já jsem se dnes zas pobavil. Pán Michalko, vy jste povedal, že však keď nám dali len toľko hlasov, dajte nám viac hlasov a potom to všetko my vybavíme a zariadíme. Viac hlasov Dankovi, diktátorovi, ktorý ruinuje a diktuje všetkých tých mlčiacich členov Slovenskej národnej strany. Vám treba dať viac hlasov? A ešte vy sa tak lechtáte v takom narúžovom obláčiku, sedíte a myslíte, že máte 4,7% okolo 5%. No škoda každého hlasu vám dať, lebo vy viac ako 2% nebudete mať pri hen takom šéfovi. A vy ešte žijete v takých týchto rúžových náladách. Prosím vás, pamätajte sa. Ale vám aj tak už nič nepomôže, to je škoda. Škoda dávať hlas akýkoľvek Slovenskej národnej strane. Do počutia. Tak na skrenu. Takže okolo 2% je absolútna blbosť. Ipsos, ktorá je jediná extrémne pokrivená agentúra, má priamu väzbu a vlastnickú štruktúru prepojenú s denníkom N, takže my ich naozaj, ale že naozaj neakceptujeme a keď ich meríte, verte si. Ale čo počkej, ten štátne mám na mieře o 2,7 mimochodom. Dobré, to bolo na začiatku, keď robili testovanie. Ne, teď posledný. Ešte raz. Regulérne a relevantné agentúry, ktoré bereme, sú tie, ktoré sú dlhé roky na trhu a mali veľmi presné merania pred voľbami, a to je ako od Hřicha, alebo Focus. Tieto sú pre nás relevantné. Jedna nám dala tuším 4,5, druhá nám dala 4,7, alebo dobre, jedna nám dala 4,3, druhá nám dala 4,7. Akože jasné, že to nie je žiadna sláva. Ja nemám žiadne silácké reči. Ale keď si zoberieme aj trendy, lebo aj to je podstatné, tak práve aj vymedzovaním sa voči koaličným partnerom a niektorými vecami, ktoré sa podarilo, začíname rásť. Jasné, že to o ničom, ale ešte raz, ak by sme mali 2%, naozaj je to o ničom, môžeme to zabaliť a nehať tak. Ak máme 4,7, to je 8 mandátov. Fico a všetci z koalície si uvedomujú, že nemôžu nechať prepadnúť 130-140 tisíc hlasov. Kto verí Ipsosu, nech si verí. Dobre, v poriadku, my týchto ľudí nie. A ja by som naozaj, je mi krajne cudzie robiť nejaké silácké reči a všelijaké také, že jak niektorý hovoril, že mám 5, ale však uvidíte vo voľbách to bude 15. Nie, ja také silácké reči nemám. Ale ja beriem tieto agentúry za relevantné a áno, pol roka pred voľbami bude nutné prijať rozhodnutie. Buď pôjdeme sami a zmysel to má vtedy, keď vtedy bude mať 5,7, 5,8. To už je rozumná miera risku, aby sme išli do toho sami. Alebo keď nie, tak nemôžeme to takto nechať. Sú 4 strany, ktoré by mali v podstate urobiť nejaký blok, či už dvakrát dvojbloky alebo podobne, aby neprepadol ani jeden dnes koaličný alebo prokoaličný podobný hlas. Ficovi je úplne jasné, že ak chce byť prvý na páske a teda rozdávať karty, musí sa spojiť do nejakého bloku sociálno-demokratického s hlasom a tým má šancu jedine tým prečísliť PSK. No a zrejme bude nutné vlastenecké strany sa spojiť Republika s SNS-kou, ak teda budeme mať vtedy, ja neviem, 4,5, 4,3, lebo to by bolo veľké a neúmerné riziko a to si naozaj v tejto chvíli nemôžeme dovoliť. A ja neviem, a teraz neviem, že to je isté, vôbec neviem, že to v podstate dohodnuté, to absolútne nie. My teraz budeme mať prvý taký test, keď pôjdeme do komunálok, regionálok a tam už budeme asi mať nejaké spojenectvá. A kto si myslí, že má 2%, bude totálne naivný, alebo je to extrémne agresívny slniečkar, ktorý najväčšie blúdy a blafy bere ako na udičke. Normálni ľudia si pozerajú relevantné a jednoducho agentúry, ktoré majú nejakú históriu za sebou a dlhú históriu a boli presné, a to sú Focus a ako. A áno, ani tieto agentúry nám nedajú žiadne oslnivé výsledky, ale dávajú nám výsledky také, že sme relevantní. A áno, pri 2% by sme neboli relevantní. Keď sme 3 desatinky pod 5, ešte stále sme relevantní. Tak, Kulku, chceš reagovať? No ani ne, protože já doufám, nebo já jsem přesvědčen o tom, že Roman to má prozkoumaný a že to, co tvrdí, tak skutečně sedí a přeju mu to. Tak, já přečtu ještě jeden mail, který přišel písemně, on vlastně téměř kopíruje to, co posluchačoval na telefonu, ale protože jsou tady otázky na vás oba dva, a je to reakce na to, o čem jsme mluvili, tak ho ještě přečtu a poprosím teda posluchače, který vidím, že opět na telefonu, tak jenom odrobnou trpělivost. Dobrý večer, pane Michalko, o ústavní většině můžete jenom snít, nevyplkávejte jako malé dítě, nevyjadřujte se prosím jakým tónem a způsobem, že mi nemůžete za tohle, že voliči nedokážou pochopit, jaké jsou pravomoci politiků, je to hrubě neúctivé, to není ani povinnost, ani úloha voličů, anebo jak chcete. A nebo pokud chcete ještě méně procent, tak se klidně tak vyjadřujte. Není náš problém, že se vám nedaří. A ne my, ale vy jste se stavěli na tlačovky a dávali sliby, naděje a očekávání nám. Třemi slovy, je to slabota. A tak to je jedna část, Romane, na tebe. A Vlku, přečtu ještě tu druhou část, kde se tě ptá posluchač tež. Vlku, já rozumím, že demotivace hrá ve prospěch oponentů. Ano, vaše argumentace je správná, naše frustrace obrovská, i když naproti tomu vám obou přeji to nejlepší. Tak. Tak, Romane, asi. Jestli chceš ještě doplnit. Hej, ja len chcem jednu vec, akože ja nechápem, čo teda očakáva. Mám teda klamať a hovoriť hlúposti, ktoré sú nereálne? Ja ako osoba som nikdy nesľuboval niečo, čo je nesplniteľné. A neviem o tom, že viem, že možno Hlas hovoril, že zabezpečí lacnejšie potraviny, čo je úplná hlúposť, pretože cena potravín sa vyvíja podľa toho, aký je trh, aká je úroda a podobné. A samozrejme, štát má nejaké nástroje, čo sa týka napríklad DPH-čky na základné potraviny, čo sme znížili, je najviac, ako sa dalo. A keďže je neúroda, sucho, neviem čo, no tak ceny potraviny pôjdu a je absolútne hlúpe toto sľubovať. A ja som to, a SNS-ka to nikdy nesľubila. A áno, človek, ktorý tomu rozumie, tak ja chápem, že vy nemusíte akože vás zaujímať, ako funguje politický systém, ale sorry, ja mám teda právo vám to vysvetliť a keď mi neveríte, tak si to môžete overiť, naštudovať si ústavu, naštudovať si nejaké veci a zistiť, či hovorím pravdu alebo nie. Som absolútne presvedčený, že za všetkým, čo hovorím, si stojím a ja som stále hovoril, politici nie sú všemocní, sú v nejakých mantineloch a áno, napríklad riešenie generálneho prokurátora si nepohneme, pokiaľ nemáme ústavnú väčšinu. A teraz môžete sa hádzať o zem a povedať si, že vás to nezaujíma, no tak vás to nezaujíma, v poriadku. A ja teda mám právo aj povinnosť, ak nechcem byť demagog a sľubovať nesplniteľné, že vám to poviem. Áno, ja som hral vždycky otvorenú hru. Nikdy som nesľuboval to, čo sa nedá splniť. A keď to robili koaliční partneri alebo iní politici, za nich ja zodpovednosť neberem. To bola odpoveď Romana. Tak veľkú tvoje reakce na pochvalu posluchače? No tak já jsem samozřejmě za ní rád a nejde o to, jestli mě někdo chválí nebo ne. Mějte na mysli Slovensko, mějte na mysli svoje zájmy a to, co chcete pro sebe, to, co chcete pro svý děti, pro svý vnuky a to, co chcete pro svou zemi. A pak to nemůže skončit tím, že řeknete, já s váma končím, já už mě nikdy u voleb neuvidíte. Znova opakuju, je přesně to, co chtějí ty druhý. Otrávit vás, nechutit vás, aby to mohli převzít oni a pak budete konfrontovaní se Slovenskem, kterým určitě nechcete žít. Všechno. Tak děkuji za odpovědi a teď tedy doufám, že tam vydržel posluchača na telefonu, jak jsem avizoval, tak teď máte slovo, můžete se ptát. Dobrý večer. Večer. Já bych se chtěl spýtat pana Michalka, že dokedy má mandát pán Dankov SNS, aká je vôbec situácia v SNS ohľade pána Danka v predsedníctve. Lebo je to ako naozaj ako neurologický bod v rámci tejto situácie. Vidno, že medzi ľuďmi nie je populárny. Tak dokedy tam vlastne on bude? Je nejaká šanca, že by tam prišla zmena? Ďakujem pekne. Ďakujeme za otázku. Toto je pre mňa osobitné, teraz veľmi nepríjemná otázka, pôjdem najotvorenejšie, ako sa dá povedať. Teda, tuším, že tesne niekoľko mesiacov po voľbách bol s ním, kde si dal odhlasovať ďalší štvoročný mandát. Samozrejme, teoreticky môže byť aj mimoriadny s ním, ale ten sa extrémne ťažko zvoláva. Nadpolovičná väčšina krajských organizácií by to musela urobiť, čo je málo pravdepodobné. Čo sa týka vedenia na úrovni podpredsedov, tak sú tam ľudia, je ich strašne veľa, tuším 9, ale z tých takých známejších poslanci sú dvaja, pani Kramplová, pán Garaj, potom je tam Maruška, ktorý je štátny tajomník, potom je tam ďalší štátny tajomník, ktorý je na sociálnych veciach, potom je tam Krišanda, ďalší podpredseda a ešte tam je nejaká Tulisová. Skrátka, dobre, keby som vám povedal tie mená, asi vám veľa nepovedia, čiže toto je najúžšie vedenie. No a vedenie ešte samozrejme robia krajskí predsedovia, tiež tie mená asi nie sú všeobecne známe. A potom samozrejme k vedeniu patrí aj predseda poslaneckého klubu, ktorý som teda ja. No a takto, ja nemám žiadne silácké reči, ja veľmi dobre vidím, v akom stave je SNS, ale samozrejme v rámci možností chcem teda povedať, že bude v marci s ním. A tam chcem naozaj nastoliť niektoré programové záležitosti, pretože prešľapujeme na mieste. Chcem s nejakou, nazvime to, programovou iniciatívou a nejaké veci, že naozaj začneme sa aj pozitívne a konštruktívne vymedzovať voči veciam. Dneska som to spomenul, ten spôsob konsolidácie nám, ktorý je dneska nainštalovaný, Kamenický nám strašne chýba, škodí, preto lebo je postavená na dvoch princípoch, ktoré sú veľmi nepopulárne. Jedna vec je zvyšovanie daní, druhá vec je sekanie výdavkov, častokrát aj veľmi veci, čo je čistý účtovnický spôsob, bez toho, aby sme mali rastové opatrenia, ktoré chceme ponúkať a chceme s nimi prichádzať a verejne ich deklarovať, tak samozrejme ten zvrat nenájdeme. No a potom poviem poslednú vec, inteligentní pochopia. Stanovy sú naozaj stávané veľmi, by som povedal, orientované na kompetencie predsedu. Keby sme povedali, že politický systém, že prezidentský, parlamentný, tak to je super prezidentský systém. A ešte je tam jedna vec, vlastne všetky pozície na úrovni okresných predsedov, ktorí sú exofo kandidátmi alebo delegátmi snemu, plus krajský predsedníctvo, sú vlastne menovaní alebo navrhovaní a potom odobrovaní predsedníctvom, čiže vlastne je to v zásade tak, že predseda si menuje delegátov snemu. No a každý inak už potom pochopí, že potom je asi veľmi ťažké urobiť nejakú zmenu. A áno, ja ešte jednu vec poviem. Ja som to včera v jednej relácii, že jasné, nedarí sa. Treba možno povedať objektívne, že je to vec celého kolektívu a sú tam ľudia, nestojí to a nepadá iba na jednej osobe, ale samozrejme ten predseda je hlavnou tvárou a mal byť ťahuňom. No a ak by v SNS bol prirodzený korunný princ, ktorý sa dlhodobo pripravuje, je to nejaký výrazný politický talent a stal by sa takýmto nejakým vyzývateľom, tak vtedy by možno mala zmysel aj debata o výmene, ale žiaden pripravený, mladý, talentovaný korunný princ s drajvom a všeobecnou popularitou dneska v SNS nie je. Ja som vám povedal mená podpredsedov, z ktorých by sa mali možno potenciálne grupovať prípadní vyzývatelia. A tam musím objektívne povedať, že nemyslím si, že z úrovne súčasných podpredsedov by niekto bol lepší. Alebo teda mal väčšiu šancu tak osloviť verejnosť. Tak plku, Andrej Danko je brzda podľa tebe? Tak, jak to posluchač vidí? Víš, tohle je záležitost pro slovenský voliče, je to záležitost pro Slovenskou národní stranu, pro její členy a funkcionáře a já do toho nebudu ingerovat. Já jsem fandou Roberta Fica a přiznám se, že nejsem fandou pana předsedy Danka. To je toť vše. Dobře, tak já to ještě rozšířím, Romane, který si dělal video nedělní, tak spousta otázek tam byla. Byl jsi v Markíze s paní Vihárijovou a vlastně těsně předtím byl Andrej Danko v diskuzi s panem Šimečkou. Bavili se tam samozřejmě o případu pana Lajčáka, bavili se tam o Robertu Ficovi a spousta otázek byla v tom smyslu, že jestli se na ten duel díval a že vlastně vůbec nechápou, co tam Andrej Danko předváděl, dokonce tam jeden otázka byla, že to vlastně vypadalo až tak, že si jako úplně vlastně notovali všechno v pohodě, že jako s PSKem vlastně máte stejné názory na tyto věci, tak jestli je to nějaká změna nebo proč se to děje, tak možná ještě doplňme, když už jsme na tohle téma. Já jsem právě odcházel na tu relaci, takže jsem prvých pár minut len viděl a takto. 11 v možno taktik, a teraz nebudem hovoriť, že či pozitívnych alebo negatívnych, minimálne, že kontroverzných, je, že vymedzovať sa voči koaličným partnerom, nebyť v podstate dneska politika, ktorú robí Hlas na čele s Šutajom Eštokom, je nerozoznateľná a neidentifikovateľná takmer od politiky Smeru, takže to ako keby rušilo oprávnenie tejto strany fungovať, ona funguje na základe nejakej zotrvačnosti. My chceme niektoré iracionálne a škodlivé veci voči tomu sa vymedzovať a A napríklad kauza Epstein, minule sme o tom veľmi hovorili, sme my otvorili a bol dobré, že sme otvorili a áno, ja som nedávno dostal takú otázku, že či sa akože vieme vzdorovať aj voči koaličným partnerom premiérovi, či ako politik môže ho kritizovať. No určite áno, ja teda už teraz chodím aj na koaličné rady a teda samozrejme nevynášam nič konkrétne, ale niekedy sú tam aj veľmi teda ostré diskusie, nejak v rámci možností a samozrejme s vedomím, že sa musíme nejak dohodnúť, ale nechcem povedať, že tam lietajú chlpy, ale povieme si pekne odpľúc mnohé veci. No a tento konfrontačný, v niečom konfrontačný spôsob politiky je na jednej strane môže priniesť nejaké hlasy, na druhej strane je to veľmi nebezpečné. Ak by vzniklo podozrenie alebo obava, že by to mohlo viesť k pádu vlády alebo nejakej kríze. Čiže to je veľmi tenká hranica, ako toto hrať. No. A ja nie som si celkom istý. Som v pohode, lebo takto. Ja volím vždy všade jednu zásadnú tézu. Spor je v poriadku, pokiaľ je vecný a neosobný, pretože v konflikte sa hľadajú najlepšie riešenia. A samozrejme, aj ja, keď som napríklad chodil a vysvetľoval redukciu transakčnej dane, ktorú aj teda Vlk veľmi tvrdo kritizoval a povedal, že je to hlúpa a my sme mali kvanta argumentov, tak ja som bol naozaj vždy vecný a inak to nejak brali. Bohužiaľ niekedy, keď predseda išiel do toho, tak hneď videli ohrozenie koalície a neviem čo všetko a niekedy aj racionálna vec treba ju podať tak, aby to ľudia chápali skôr ako boj za zlepšenie, nie ako buď nejaké osobné ego, alebo nedaj Bože, ohrozenie tohto nášho trojkoalície. A práve to je tá tenká vec. Chápem, dostávam tie spätné väzby. No, bohužiaľ, akože ja robím, čo je v mojich silách, aby som bol čo najviac vecný a čo najviac konkrétny a čo najviac prezentoval racionálne rozhodnutia SNS tak, aby boli vnímané dobromyselné ako snaha o opravenie chýb. No. Tak, další slovo dostane opäť posluchač, ktorý je na telefonu. Věřím, že tam stále je, pretože už tady také opäť čekal chviličku. Tak věřím, že sa slyšíme. Dobrý večer, môžete zeptat. Dobrý večer, áno, slyšíme sa, pozdravujem všetkých. Braňo Žumberok. Ja by som chcel len jedno. Ľudia môžu zabudnúť na Danka, na slabú SNS, zabudáte aj nejedno. Sú tu iné strany, ktoré idú dopredu a ktoré neplatia preskumným agentúram za to, za percentá, aké im dávajú. Republika nebude nikomu platiť za to, za preskumy, lebo vidím, ako funguje na internete Mazurek a Uhrík a za ďalšie nová strana Zoroslava Kolára, tá tiež má svoju silu, takže obidve tieto strany sú dávno, dávno pred SNS-kou. Zabudnite na SNS-ku. Dovidenia. Ďakujem. To by som mohol polemizovať. Samozrejme, pripúšťam, respektíve nebudem nejak rozporovať to, že dneska má republika vyššie preferencie. Oni sa tak pohybujú od nejakých 6,5 do 12,5, ale zdá sa, že je bezpečne parlamentná. A samozrejme, je to úplne jasné, nemá žiadnu zodpovednosť. Kritizuje nešvári v Európskom parlamente a iracionality európskej politiky a so všetkým, čo sa tu nadeje a my boríme, tak ona to krásne môže kritizovať. Keby bola, garantujem vám, že keby bola pri moci, tak nemá také preferencie. To si buďte úplne istí. A garantujem vám, že keď si myslíte, že príde čarovným prútikom to všetko zmení k dobrému, tak budete veľmi sklamaní. Ale to už je v pohode. Druhá vec. Strana Zora Kolára. Právo na pravdu. Mala dobrý štart a vyvolal veľké očakávania. Ale tie očakávania, inak on mal obrovský priestor v tom zmysle, že naozaj Šutaj Eštok a Susko extrémne a fatálne zlyhávajú. Pri stíhaní zločinov vlády 2023 tam mohol krásne, ale že krásne výraz. To bola veľmi silná téma, to je presne to, čo nám chýba. Ale urobil jednu pre mňa fatálnu chybu a stratil momentum. On nakročil na veľkú tlačovku, kde aj tá trojka bola, a kde začal hovoriť o zločinoch v podstate OČTK za Matoviča, o tom, ako ingeroval Matovič a tzv. Medúza a kdekdo do priameho vyšetrovania, čo bolo extrémne škandalózne. Ale, tam je to ale. Po tej prvej tlačovke, ktorá mala obrovskú sledovanosť a kde povedal, že povedal 4%, tak ďalšie pokračovanie nefungovalo. Okamžite išlo trestné oznámenie, ale ako keby sa nechal zastrašiť Matovičom. Stratil akúkoľvek dôveryhodnosť. Ja som od začiatku hovoril, on ako špičkový právnik musí vedieť, že nelegálne získané dôkazy nemôže použiť v trestnom procese. Pravdepodobne, okrem toho, človek taký paranoický, ako je Matovič, veľmi pochybujem o tom, že nechával digitálne stopy po takýchto hrubo nelegálnych veciach. Sám prišiel s tlačovkou, že ak by to bola pravda, čo tam je na tých screenshotoch z tých WhatsAppu, takže to by bolo na 30 rokov a jednoducho vzor Kolár je za hlupáka, ktorý nepokračuje, nechal sa zastrašiť a keď hovoríte, že má väčšie prieskumy, tak si preboha ich pozrite. Má teraz 2-1, 2-3, akože k trojke sa nepripúšťa. Nie, on bol a mal dobre vykročené, ale zle si to vypočítal. A ak si vymyslíte, že dá 5, tak ja vám hovorím, že 5 nedá. A podľa mňa už bude len upadať. Odchádzajú jedného ľudia, tlačovky má, že rozdáva naľavo, napravo. Napríklad urobil zo pár veľmi ťažkých a nevynútených chýb, kedy povedal, že najlepším premiérom bol Dzurinda, tak to akože fakt je podľa mňa absolútny akože fuck up. A že teda všetky vlády sú na nič, ale že Fico robí tak 10% dobre, ale Dzurinda 50%. No tak akože sorry, človek najväčší zločinec, ktorý tu namal gorilu, strategické podniky, ja neviem, či cieli na pravicových voličov alebo na koho, ale to mi aj jeho stranici povedali, že totálne krútili hlavou, že pre Boha, čo to robí. Takže Republika áno, to je strana, s ktorou treba určite rátať, ale Zoro Kolár nie. Zoro Kolár ešte teoreticky možno ako právny expert na kandidátke inej strany, to si viem predstaviť, ale on, ako nehovoriac o tom, že tam nemá žiadne osobnosti okrem seba, hej? Naozaj, to sú akože žiadne tváre, má tam ešte tú nejakú ekonomku a ani meno jej neviem a potom sú tam no name. Takže ja viem, že ľudia, ktorí sa zaslepe nenávisia v SNS, neexistuje taká úražka, ktorú by dali, ale nebojím sa, že by jeho strana mala viac ako SNS. To teda ani náhodou. Tak, další posluchač na telefonu, dobrý večer, slyšíme sa. Dobrý večer, posluchač Jana z Bratislavy. Ja sa vrátim k tej prvej časti, keď sa analyzovalo to, čo sa dialo v Čechách, nie preto, že sa nejako tomu rozumiem, alebo že to až tak prežívam, ale predsa len niečo si dovolím na Marko toho povedať. Nie je to len môj názor, my sme si tak o tom povedali viacerí, že keď sme videli v nedeľu ten plný staromák, my staršie ročníky, nám to evokovalo, že akože víťazný únor 26. Možno je to také úsmevné, ale naozaj, že tam chýbali už len tie mrazivé dychy z úst, pretože vtedy si pamätáme tie fotografie, že bola ešte väčšia zima. A tak nejako to tak evokovalo, že či nie je naložené v Čechách na Majdan, pretože tam ten pán z tých 100 chvílek, či ako to milión chvílek, sa teda zastrajal, že celý tento týždeň pôjdu po českých mestách. No, nebolo by to príjemné aj nám, napriek tomu, že je to teda samostatná republika. To je tak toľko takéto vnímanie, možno ste si to tak niektorí neuvedomili. A druhá vec je, že tie zábery z dronu, že ten staromák bol tak, ale tak úplne narvaný. Nevieme, či to nebola aj nejaká animácia, lebo dnes sa dá už urobiť všetko, no ale len toľko k tomu, no bodaj by sa to ani nestalo a že to ďalej bude vo väčšom kľude, že sa to ukľudní, pretože paradoxne po neviem koľko, je tam tých 6 týždňov vláda, prichádza k odvolaniu vlády a potom sme my ako nerozumeli, ale my tu na Slovensku tomu nemusíme rozumieť, že aká podpora prezidenta, o čo tam ide, že ten prezident nie je o nejako šikanizovaný, obmedzovaný, alebo a tak ďalej. Ale nechám to tak, to je zrejme parketa pre pána Vlka, lebo aj pán Michielko iste, že k tomu môže povedať, ale je to také, aký taký názor z dola, doslova z dola, taký emotívny, takže nech sa páči a prajem pekný dobrý večer. Ďakujeme za zavolanie, pani Janko, hezký večer a Vlku, tvoje parketa určite odpovíš veľmi rád. Odpovím veľmi rád, zdravím do Bratislavy, pani Janko, potešila ste mi, že jste se připojila naživo do této diskuze a musím říct, že jsem se jenom usmíval, spokojeně usmíval u všeho, co jste řekla. Ano, já jsem měl stejné vidění jako vy z toho Staromáku, taky jsem si promítl ty fotografie, jen jsem tam marně hledal lidový milice, tak to ještě chlapíci s puškama tam ještě zatím nebyli. Nebyl tam na paláci Kinských instalovaný mikrofon, odkud by hovořil pan Minář, svolovatel té demonstrace. Že se vrátil z hradu, může být, že se opravdu na to pódium, z kterého mluvil, vrátil z hradu, akorát to zapomněl sdělit. Ano, prezident nebyl ohrožován. Majdan si myslím zatím nehrozí, ale ona ta demonstrace byla pozoruhodná, nebo respektive to, co se u nás děje. Já jsem říkal, tam nejde o to, že by byl nějaký incident s Macínkou a s jeho viděrickýma SMS-kama. Ne. Je to přenesení politiky z parlamentu na ulici. V parlamentu nemají šanci. Tak to přenesli na ulici. Vy to zažíváte v Bratislavě na náměstí SNP taky pravidelně a taky je tam plno. Bohužel musím korigovat vaší hypotézu, že by mohlo jít o kašírované snímky, nějak upravený, pokud jde o zaplnění Staromáku. No, těch lidí tam bylo tolik, že snad byli ještě i v dolní části Václavského náměstí na Můstku, aspoň já takovou informaci dostal ze dvou stran, že jich tam bylo opravdu hodně. Takže ano, byl to pro ně velký úspěch, to je bez debaty pro ordy, pro organizátory a jenom to ukazuje to, jak jsou lidi manipulovatelní. To je pro mě ten nejhorší a nejvíc zdrcující výsledek. Ano, lidi jsou manipulovatelní mainstreamem. Pokud si myslí, že se jejich svatýmu na Pražském hradě děje křivda, tak vyrazí do ulic, kde je protiakce, kde jsou ti, kteří většinově volili Andreje Babiše a současné vládní strany, kde je jejich protidemonstrace, která by řekla nás je víc. No. Ne, není. Není a nikdo se o to ani nepokusí a tady je chyba. My jsme jim, oni přenesli politiku do ulic, to je mimochodem taktika, kterou použil jistý německý politik před druhou světovou válkou, jaký přenesl politiku do ulic a prošlo mu to. No, stal se tím pádem velkým. Tak oni to dělají taky a my budeme ti, kteří to strpíme. Je otázka, co oni to dokážou zreorganizovat. Kdo ví, co z toho bude. Nikdo neví, ale na Majdan to zatím nebude. No, já jsem jenom si vzpomněl, že paní Janka mluvila o tom únoru 2026, tak jenom takový opět politický vtip. Dalo by se říct kategorie, mě přišlo WhatsAppem, tak mě přišel taková koláž, která přesně tak má název únor 2026, ale v úplně opačném gardu, protože tam stojí pan Macinka, Andrej Babiš a Tomio Okamura. Andrej Babiš má přesně tu čapku, co měl Klement Gottwald a je tam bublina. Právě jsem se vrátil z hradu a pan prezident nás všechny poslal do... Tak to je jako jenom takový odbočka. A nicméně, nedělíme se z toho legraci, pojďme k dalšímu mailu. Jenom se omluvám posluchačům teď, kteří jsou na telefonu, protože jsou tady ještě dvě otázky, které vlastně souvisí k tomu, o čem jsme se teď bavili a jsou i na Vlka, tak musíme také položit otázky jemu. Tak jenom prosím o trpělivost teď chviličku. Tak Vlku, první mail, dobrý večer. Jak by se nyní řešila otázka, kdyby ústavní soud rozhodl o tom, že prezident nemusí jmenovat ministra? To by vedlo k tomu, že by nemusel jmenovat žádného ministra a tím popřít volby. Tak tomu nerozumím. Sluchačka Kája. No, tak on by takhle daleko nešel. On by, tam je možnost nějakého gumového výkladu, kdy on řekne, že prezident nemusí z vážných důvodů jmenovat ministra a nebude specifikovat ty vážné důvody, jo, co to vlastně je. A pak má prezident velký hrací prostor a když to prohlásí za vážné důvody, to, co on si bude myslet, tak vyhoví znění ústavního soudu. A pak to bude o další žalobě, jestli ten konkrétní důvod je natolik vážný. No a pokud by aktivisticky rozhodl ústavní soud, že prezident má právo odmítnout, já si myslím, že už by bylo daleko snazší potom vyhovět nebo podpořit prezidenta v konkrétní kauze, že třeba se mu nelíbí zrzavý nebo plešat. To už to odůvodnění proti těm zrzavým a plešatým by bylo výrazně snazší. Tak Romane, stejné důsledky by to mělo? A vieš, tieto sú také skôr české. Je to úplne ad absurdum dotiahnutá, by som povedal, konštrukcia. Vždy je interpretácia politických aktérov. Myslím, že my sme úplne jasní v tom, že Pavel nadužíva svoje kompetencie a asi obaja sme frustrovaní z toho, že ústavný súd nedal. Ak by dal ústavný súd rozhodnutie, ja by som si veľmi rád, keby aj bolo väčšinové, čítal dizentné stanoviská, tie sú častokrát oveľa racionálnejšie a tí ústavní sudcovia by so sebou ťahli také bremeno extrémne trapného a neprofesionálneho rozhodnutia, takže ako čo už. Ale ako jasne, takto. Zdravý sedliacký rozum bežným ľuďom hovorí, ako to má byť a ústavní sudcovia by to možno mohli urobiť tak, že by to bolo iracionálne a chore. Tak a druhý mail, ktorý ešte stihneme, než vezmeme opäť posluchače na telefonu, tak prosím o trpělivost a otázka z následně. Dobrý večer, přišel jsem k počítači až teď a nestihl jsem relaci od začátku, no přeci jenom dám rychlou otázku, doufám, že ještě stihnu pana Vlka. Před nějakou dobou jsem do Trikolory zaslal otázku, jestli si český pan prezident nechce vytvořit v Česku další mocenské centrum a odpověď, kterou jsem dostal, je, že de jure se to nedá, ale můj dojem o dalším mocenském centru se stále posiluje vzhledem k na poslední události. Poprosím vás o názor váš všechny tři. Tak Vlku. No on to zkouší, no. On to zkouší a stalo se to, s čím u něj nikdo nepočítal, že bude takhle aktivistické, že bude aktivističtější než Klaus a Zeman dohromady. Ano, on to zkouší a zdá se, že díky Babišovi měkosti se mu to bohužel daří. Já bych povedal, že někdy za prvé republiky byl Hrad, ako je tiež jedné mocenské centrum, ale ono to vyplývalo z prirodzenej autority prezidenta Masaryka. Přemysl Šámal, myslím, kancelár tohto prezidenta, bol veľmi vplyvný človek a samozrejme používal rôzne metódy typu aj korupcie a všelijakých iných nepekných vecí. Hrad ako mocenské centrum, ja by som skôr povedal, že on sa stáva príveskom súčasnej opozície, alebo im ich výkonný práporčík v úvodzovkách, že vlastne brutálne sa vyhranil na jednu stranu. Mocenské centrum sa dá definovať podľa mňa v nejakom takom racionálnom zmysle iba, aby to, že by na základe jeho autority vznikla nejaká nová politická strana, kde by prípadne po skončení svojho mandátu chcel skončiť a ďalej pokračovať v politike, čo si nemyslím. A ja neviem, či mocenské centrum, samozrejme súbor jeho poradcov a tak, pokiaľ je Česko stále ešte prevážne parlamentná republika, tak Hrad môže znepokojovať, zneisťovať, štípať ako nepríjemný komár alebo hmyz vládu, ale úplne, že rad zásadným spôsobom do politiky až tak zasahovať nemôže. Nemyslím si, že by urobil v rámci posilenia mocenského centra vlastnú politickú stranu, ktorá bola naviazaná na neho. Skôr bude ďalší nepriznaný hráč v hre opozície s Babišovou vládou a osobitne s niektorými osobami v tejto vláde a s niektorými stranami. Tak otázka opäť na tři pány. Poslední době mají představitelé stran SNS a Hlas dost kritická slova na slovenského premiéra i na stranu Smer. Nemyslíte si, a to hlavně pan Michalko samozřejmě i další pánové, že to, co tahle koalice dělá a jako to dělá, je do nemalé míry zaviněné nedostatečnou, řekněme to, personální politikou právě stran SNS a Hlas, viz ministři Huliak a Migal. Pan premiér v podstatě Smer žnů plody této personální nepráce SNS a Hlasu, jinak už by byly dávno předčasné volby. Zajímá mě váš názor, pánové. Tak neviem, mám ja, alebo Vlk začne. Dobre, takže tisíckrát som povedal, tisíc a jedenkrát to poviem. Spor, pokiaľ je vecný, je v poriadku. A vďaka sporom sa nám podarilo opraviť veľa vecí, ktoré boli zlé urobené. A aj teraz vidíme, my sme zastavili napríklad cestný zákon, ktorý bol katastrofálny, bude prepracovaný. A teda nie len my, ale aj paradoxne aj smeráci proti hlasákom. A jednoducho vďaka tomu sa opraví a my sme dneska sedeli na jednom rokovaní a presne sme povedali veci, ktoré nám tam vadia a výsledok bol tam, že sa stiahne z tejto schôdze a prepracuje a príde na budúcej schôdzi. To, že sme dobromyselne varovali premiéra Fica pred Lajčákom a jeho výskytom, častým výskytom v aktách Epstein alebo Epstein, to akože, to není útok. A samozrejme, niekedy sa vecne na niektorých veciach nezhodneme a dobre, áno, ja priznávam, že Andrej Danko to nerobí vždycky tým najvhodnejším spôsobom. A toto nám, áno, objektívne vadí, ale ja naozaj nechcem, aby koaliční partneri boli nejaké neviditeľné, neidentifikovateľné entity, ktoré nemajú vlastnú suverenitu a vlastný program ani nič podobné. To, že zlyhal Huliak a Migal, áno, je nejaká personálna chyba. Ono na druhej strane nikdy nemôžete vedieť, čo sa vykľuje z človeka alebo čo s ním urobí dotyk s mocou. Daj niekomu moc a ukáže sa, aký je charakter. Na rozdiel od Huliaka, ktorý dal 50, tuším 8 tisíc preferenčných hlasov a urobil druhý alebo tretí najlepší výsledok v župných voľbách ako aktivista a môžeme si strašne veľa vecí na ňom povedať, ale on naozaj nejaké hlasy doniesol a bol minimálne relevantný, lebo naozaj zase dať 60 tisíc hlasov to nie je také jednoduché. V prípade Migala je to absolútna nula, ktorý sa vytiehol naozaj na chrbte lídra. Skončil ako náhradník, bohužiaľ, za neskôr uprázdnený mandát, takže nebolo ho možné ani vytlačiť z parlamentu. A tam naozaj to bola fatálna chyba, ktorá takmer nič nepriniesla. Novinár, ktorý 20 rokov bol v verejnom priestore a donesie 3000 preferenčných hlasov v rámci celého Slovenska, strane, ktorá má 400 tisíc hlasov, je smiešne pod 1% preferenčných hlasov. To je naozaj debakel a takýto človek je, áno, veľmi smutné, že si takto vyvzdoroval post, na ktorý nemá. Prezident mu to pekne povedal. Takže ja nevylučujem aj to, že personálna politika je, ale to nikdy neviete, ako sa človek zachová. Samozrejme som presvedčený o tom, že ich politická budúcnosť bude nulová a kto robí, robí aj chyby, určite nás netešia. Kulku a pak vezmeme hned telefon. No ja k tomu nemám celkem co říct. Tak slyšíme se s posluchačem, ktorý by měl být na telefonu, áno nebo ne? Slyšíme se? Ne, neslyšíme. Dobře, tak o této chvíli, vážení posluchači, opět vezmeme telefony případně, pokud budete volat, a než se objeví případně další volající, tak já vezmu takovou dvou otázku, a která je vlastně k něčemu, co už tady také v relaci zaznělo. Pod okolností oba se podepsali jako Petr, jeden z Německa a jeden z Slovenska. Po arrogantní reakci na volajícího je pan Michalko nevolitelný. Myslím, že mu to, že se dostal do parlamentu a světla kamer, médií trochu narostly křídla. S pozdravem, Petr, slovenský, a druhou otázku, kterou s tím spojím. A zdravím jenom stručně. Pan Vlky, pan Michalko, vše na úrovni. Pana Michalka je mi líto. Je fakt kvalitní politik a jen do něj kopou. A, ale v případě zmanipulovaných voličů občanů, těch, co vládnou v ulicích Prahy, je situace katastrofální. Jako tady v Německu, můžeš dát Němcovi milion argumentů, x důkazů, stovky kvalitních strojů, že to kráčí do pr. A tak na to kouká jako bacel do lékárny a stejně bude volit ty stejné blbečky, co doposud. Jak změnit tyhle pitonce, to se nedá. Vše jde od 10 k 5, vše dobré mrůča. Tak nevím, kdo první má zareagovat. Tak dáme Vlka, tak protože dobrá, mrůča dobrá, to je... Okay, jasno, jeho. Mhm. Určitě bude chtít. Já bohužel s mrůčou musím souhlasit. Jo. Já kosu od samého začátku, což je dneska 14 let, tak vedu na faktografické bázi. Zásadně se vyhejbám tomu psát pod emocema, nebo jsem se aspoň vyhejbal, jestli se mi to daří v poslední době, si nejsem úplně jistý. Vyznávám sebe kriticky, ale snažím se o zásadně věcnou a faktografickou argumentaci. A zjišťuju, že to platí jenom pro lidi, kteří chtějí ty fakta slyšet. Drtivá většina jde po povrchu, drtivá většina chce SMS-kový sdělení a tam se fakta odprezentovat nedají a drtivou většinu lze teda zmanipulovat mainstreamem. Ne. Za mě bohužel má Mruča pravdu. A jestli něco zabíjí západní civilizaci principiálně, tak jsou to volby, tak je to průměrný volič. Protože to už řekl Winston Churchill, že někdo chce sebrat argumenty proti demokratickému zřízení, tak nechci promluví s průměrným voličem. A druhá věc je to čtyřletý, maximálně pětiletý mandát každý vlády, kdy za ty 4-5 let se nedají změnit zásadní systémové věci. Něco změnit je první, maximálně druhý rok ve čtyřletým systému, ale druhý, třetí a čtvrtý rok, to už je jenom potom o nějakém dojíždění do voleb, kdy je snahou vládnoucí strany nebo vládnoucího zeskupení nenaštvat většinového voliče. Nenaštvat ho. Ale o tom přece nemůže být zpráva společnosti nebo zpráva rodiny. Známe to z našeho života. Rodina, debata je o všech záležitostech a většinově se tam řeší problémy. A protože víme, že ta rodina bude trvat nejenom za rok, ale za dva, za tři, za čtyři roky. Proto tu rodinu máme, většina z nás. No tak si můžeme jít, můžeme dovolit jít do sporu kdykoliv. Ale v politice státu tahle možnost neexistuje. První dva roky ano, a potom už je třeba voliče chlácholit. A to znamená, že se problémy nevyřeší, že se jenom odkládají se pořád. No a voliče povrchní, tak vidí, že se to neřeší, ale stačí mu, když přijde někdo a řekne mu, co chce slyšet. A volič mu dá svůj hlas. Mruča má pravdu, bohužel. Dobre, ja len veľmi krátko. Ak niekto si myslí, že pokiaľ vysvetlím, ako vec fungujú a asertívne sa obhajujem, že to je arogancia, tak sorry, potom ten človek netuší, čo je to arogancia, ale v poriadku, však ja neviem, čo očakávajú, že budem hovoriť vždycky len to, čo chcú počuť, alebo neviem, sa vyhovárať, alebo ja neviem, čo, skrátka, ja som zvyknutý na extrémnu negativitu okolia a naozaj je to psychicky náročné, ale v poriadku, naučil som sa s tým žiť, nie je to pre každého. Mohol som ísť inou cestou, mať absolútnu anonymitu ako množstvo poslancov, ktorí akože keď prišli do politiky, je, že no, ja som si tu zaumienil, že mňa nikto nebude poznať. No v poriadku, však to by som si potom dobre žil, ale toto nie je môj systém. No tak rátam s tým, že niekto, kto si voči komu si dovolím povedať svoj názor a dať argumenty, to povie, že je to arrogantné, v poriadku, čo sa dá robiť. Verím, že sú aj príčetní voliči, ktorí toto skôr ocenia. Tak, ještě jedna otázka od Petra. Když Naď a spol nespáchali žádný trestný čin a Slovensku nevznikla žádná škoda, proč by nám Evropská unie měla zaplatit za darované zbraně, jak tvrdí Naď? Přece vyplacení blokují Maďaři, ale když nám nevznikla škoda, co chtějí Slovensku proplatit, pokud je to tedy pravda? S pozdravem, Petr. No ne, ta interpretácia bola taká, že tieto zbrojné systémy boli už po amortizácii, ich údržba si vyžadovala nejaké náklady a v tom mechanizme je také, že dáme zo svojich zbrojných arzenálov nejakú techniku, ktorú akutne nepotrebujeme a z toho spoločného nám nejakú zostatkovú cenu za to, čo sme dali, že to vlastne nie je darovanie, ale vlastne predanie. Nezaplatia nám síce Ukrajinci, ale zaplatí nám ten spoločný nejaký európsky fond, ktorý teda asi 120 miliónov, či koľko sa malo, a ešte nejakých 230 nám blokujú Maďari, pretože jednoducho ho blokujú, lebo majú problémy s európskou politikou voči Ukrajine. Takže takto to malo byť, že to vlastne že to sme vlastne nedarovali, ale vlastne predali, len nám to zaplatí tretia strana, nie Ukrajinci, ale tam sa ukázalo, že ani nie a že to boli funkčné systémy a hlavne, ale čo je podstatné, dala to vláda v demisii, ktorá na to nemala legitimitu, bodka. Jednoducho právny systém musí fungovať. Tento Remeta to urobil extrémne alibisticky, aktivisticky, tak. A koľko chceš? Ne, nechci. Tak pojďme ještě k jednomu mailu, který má opět českou a slovenskou část. A slovenskou se necháme až do druhé části, až budeme se bavit o jednání Národní rady. A tak jenom velkou posluchač Talariko. Dobrý večer, paní Janka zapomněla ještě vzpomenout, že většina lidí na Staromáku byli Ukrajinci. No to je teda úroveň, že člověk s preferenčními hlasy 6000 bude buzerovat prezidenta s kolika hlasy, je vidět, že Češi se tak lehko nedají. Já nemyslím, že tam většinově byli Ukrajinci. Asi tam byli. Pravděpodobně jich nebylo. Nebylo úplně málo, ale nesoudil bych podle počtu ukrajinských vlajek. To ukrajinská vlajka je dneska součástí výzbroje opozičních voličů, kdy zcela záměrně ukrajinskýma vlajkama mávají a v podstatě snaží se iritovat politiky vládní koalice, který prostě řekli, že Ukrajina se podporovat nebude, nebo že se bude podporovat daleko méně. Není to o Ukrajincích na Staromáku. Tak a poslední téma, které si stihneme do půl, tak panové, muselo přijít, protože těžký týden Roberta Fice, když to tak mám říct, tak vlastně začal v pondělí, už jsme to tady to jméno několikrát zmínili, co se týká Lajčáka. A je tady otázka o to paní Zuzany, takže přečte určitě mail. Dobrý večer, přeji, Romane. Když se směr spojí s hlasem, skončil definitivně. I teď co se děje s Lajčákem, se razí směr na kolena. Neexistuje, aby ještě někdo volil směr po tom všem, co jste vyvedli. A já to možná spojím s tím, že jste možná překvapili, nevím, jak se to stalo, ale zkrátka vy jako SNS jste podpořili, že bod nebo nějaké jednání o Epsteinových složkách, respektive o panu Lajčákovi, se dostane na program parlamentu. Tak pojďme si to říct, proč se to stalo. Možno krátko to povím a potom to nechám teda Volkovi. Beata Jurik dala návrh na uznesenie bez nejakých týchto, aby sa vyšetrovali zločiny Epsteina a biele meso, pašované dievčat, ktoré sa dialo na Slovensku, lebo z tých akt sa tam našla, nazvime to aj slovenská stopa. Danko povedal na pred hlasovaním, že je voľné hlasovanie a bola tam v podstate taká nejaká dilema. Na jednej strane samozrejme je nie celkom košer podporiť opozičný návrh, na druhej strane povedal, hlasujte, ako to cítite, on hlasoval za to. Ja som sa zdržal, to znamená, že som ctil čas poslancov SNS, hlasovala za, čas sa zdržala, čas bola proti, takže bolo to tak, ale nezávislí tí dvaja, Ferenčák s Radačovským, hlasovali za to a veľmi tesne to prešlo. Tu som 75 hlasov nakoniec bolo. To znamená, že 4 koaličné hlasy sa pridali k tomu, aby sa o tom rokovalo. Vecne s tým nemáme problém. Ja jednoznačne v žiadnom prípade nepodozrievam Lajčaka, že by on sa aktívne zúčastňoval na pašovaní alebo obchode s bielým mesom pre Epsteina, ale sú tu nejaké osoby, že nie len ruský a ja neviem, kto všetko z celej východnej Európy skončil na tom jeho povestnom ostrove, ale boli to aj nejaké Slovenky a ja nemám problém s tým, nech sa toto vyšetruje, ak takáto stopa je, mal tu nejakých spolupracovníkov, obchod s bielým mesom je jedna z najodpornejších trestných činností a nevidím dôvod, prečo by sa nemalo toto vyšetrovať a akože spájať to s Ficom je extrémne nadpráca. Nakoniec on sa možno troška neskôr, ale predsa zbavil Lajčák ako svojho poradcu, pochopil, že je to neúnosné. Myslím, že minulý týždeň že aj na Vlk povedal, že on by mu toto tiež radil a nechápe, prečo si ho drží. Takže ako normálny a racionálny človek by vedel, že to nie je proti nemu, ale to je skôr za to, aby naozaj sa jeho zločinmi, ktoré boli teda Epsteinovými zločinmi na Slovenkách, ktoré boli spáchané, nech sa vyšetria. Tak veľkou odpoveď určite pani Zuzane říká, že nikto príčetný nemôže voliť smer po tom, co vyvedli. Paní Zuzano, já se budu jenom opakovat. Nevolte směr, nechoďte k volbám, ale poškodíte sama sebe, nic víc. Leda, že byste změnila politický názory a začala sympatizovat s progresivcema, protože každý, kdo zůstane doma, každý, kdo bude volit nějakou stranu, která nemá šanci se dostat do parlamentu, tak pomáhá progresivcům a spol. Já nic novýho nejsem schopen říct. Tak a je úplně přesně vlku 22.30. Čas se nám velmi rychle naplnil, velmi rychle utek a úplně na vteřinu přesně jsme se trefili do momentu, kdy je ten tradiční čas, kdy se od nás odpojíš, tak předpokládám, že se to stane i teď. Stane se to i teď, protože zítra zase vysílám. Vysílal jsem v úterý, vysílám dneska, budu vysílat i zítra v hodině Vlka a téma bude, jak jsme se s Boriskem dohodli a jak jsme avizovali už v úterý, soustředíme se na plyn, energetickou bilanci Evropy a tak dále. A myslíme si, že je o čem povídat a snad tím alespoň částečně unikneme věčným tématům typu Ukrajina, Trump, i když tomu uniknout nelze. Ani v tomto případě tomu uniknout nelze, ale budeme se spíš věnovat praktický stránce věci, nebo pokusíme se věnovat praktický stránce věci. No a tímto všechny zvu, ať se k nám zítra večer v tradičním čase 20.30 připojí. Jinak chci poděkovat tobě, Intibo, za moderování, Romanovi, za zajímavé informace ze Slovenska, zajímavé komentáře k tomu, co se děje u nás a Boriskovi do kotelny, posluchačkám a posluchačům za přízeň a trpělivost a všem přeju pěkný zbytek dnešního dne, dobrou noc. Tak děkujeme, Vlku. Takisto děkujeme a dobrou noc a veľa sil zajtra v relácii. Tak vážení posluchači, Vlk, zakladatel a provozovatel portálu, se od nás tady odpojil a my jako tradičně se dáme ještě drobnou prodlouženou s Romanem Michalkem, předsedou poslaneckého klubu SNS, který dál zůstává hostem naší dnešní relace Trikolora. Ještě tedy naposledy asi využiju příležitosti k tomu vás vyzvat, pokud byste se Romana chtěli na něco zeptat, které se týká těch témat, o kterých tady budeme se bavit, nebo o kterých jsme se už bavili, tak k dispozici je telefonní linka 0483810101, případně písemné otázky studio@slobodnyvysielac.sk a nebo přes naše webové stránky pod zeleným odkazem Otázka do studia. Normálně musím říct, že váš, když zůstaneme v Národní radě, maraton byl docela výživný. Mluvit je o čem? Mluvilo se tam i o tobě. Viděl jsem tě i za pultem. Tak pojďme si to vzít k tomu, co jsi asi byl účasten, co jsem já mohl v té hoře hodin rozpravy nějakým způsobem zaznamenat. Ty jsi tady teď před chvilkou říkal, že paní Beata Jurík dala nějaký návrh, jestli týká Jeffreyho Epsteina, tak si pojďme pustit v audiu z jiné části této debaty, kdy o tobě mluvila a celkem pochválně. Paní poslankyně Jurík. Ďakujem za slovo. No, Peter, hovoril si aj o tej aktivite poslancov. A sedia tu skutočne koaliční poslanci, ktorí za celý svoj mandát ani raz neotvorili ústa. Jedine, keď sa potrebovali nadýchnuť. A nehnevajte sa, páni, ale toto neznamená chodiť do práce, pretože jedna vec je prísť a druhá vec je pracovať. A ja do tej práce skutočne nepočítam to, keď napríklad spravodajcujete nejaký návrh, alebo keď musíte prečítať pozmeňujúci návrh, pretože vám prišiel od ministra. Toto sa skutočne nenazýva prácou. A minule som bola v televíznej diskusii s jedným koaličným poslancom a on tam tak veľmi trápnučko hovoril o tom, že opozícia nechodí do práce. To skutočne vy máte pocit, že za celý ten mandát, ako tu sme, tak opozícia sem nechodí a opozícia tu nepracuje? Ja neviem, akože že to znie až vtipne, skutočne. A pozerala som si, je taká stránka polydata.sk, odporúčam vám pozrieť sa tam. Tam sú dáta, skutočne dáta, to nie sú názory niekoho, ale dáta o aktivite poslancov a poslankyň. Prvý poslanec koalície v aktivite je na 34. mieste. Je to pán poslanec Michelko. Prečo? Asi preto, že on tu predkladal veľa návrhov zákonov, ktoré nemala odvahu predniesť sama ministerka kultúry a zároveň teda aj pozmeňovacích, pretože ich bolo treba opravovať. 38. je pán Andrej Danko, pretože tam sa počítajú napríklad aj vystúpenia predsedajúcich, plus samozrejme návrhy zákonov a tých ma SNS nemalo, to si povedzme. 46. Lučanský. To sú jediní traja koaliční poslanci, ktorí sú v tej top 50-ke. Potom dlho nič a potom tam je zvyšok. Ale ja opakujem, problém je to, že keď vy si tam chcete iba setkať a stláčať tlačidla, tak to je fajn, ak vy si chcete takto vykonávať váš mandát, tak OK. No, tak byl si označen za nejpracovitějšího kolečního poslance, což si myslím, že by i posluchači tady měli vědět. A i teda ta já jsem viděl, takže ano. Jasné. A tak je to pravda, je zase na druhé straně, že pokud je extrémná obstrukce, tak nepridávám se k tomu, protože nebudem přece hlupák, když máme 25-30 hodín na jeden zákon a týždeň, dva, 10 pracovných dní, no tak nebudem to ešte predlžovať, čiže v tomto zmysle zase treba to aj takto chápať. Keby sa ešte dala mediálna aktivita, lebo jedna vec je priamo parlamentná práca, druhá vec je v podstate obhajovanie v médiách, tak tam si myslím, že možno s Tiborom Gašparom sme úplne že na špici. A naozaj to nie je vôbec jednoduché, dokonca si myslím, že v televízii to ešte oveľa ťažšie ako v parlamente, lebo tam si človek povie svoje, potom dobre príde nejaké faktické, ale tam ste sám za seba, musíte byť bystri, okamžite reagovať, vytiahnuť nejaké veci z minulosti, mať širší kontext, takže to je podľa mňa ešte oveľa ťažšia práca, aj preto rotuje z tých 150 poslancov možno 15 v médiách a stále tie isté tváre, no a ostatní sa väzujú a ostatní si povedia, že ja som si povedal, že ja ostanem anonymný a budem mať súkromie, no tak na čo potom lezu do politiky a myslím si, že sotva by bežný človek povedal viac ako 10-15 politikov a to dokonca možno aj vrátane členov vlády, no tak to, že som v štatistike na prvom mieste, som naozaj nevedel a tak dobre, že viem, no. No ale tak počkej, to je jenom jedna třetina pravdy, pak tam máš Andreje Danka, pak tam máš pana Lučanského. No, takže na se stranu, no. A jenom teda, já jsem koukal na tu poslední desítku a vlastně vůbec nechápu, jak může v parlamentu existovat a brát plat někdo, kdo za dva a něco roku ještě neřekl ani jedno jediné slovo. Boli aj takí, čo za 4 roky nepovedali slovo a to sú takí ľudia, že poznáš tvár, nepoznáš hlas, hej, takže a tvár poznáš iba podľa tak pamäti, ale ani meno si nevieš asociovať. Áno, sú aj takí poslanci, je to absurdné a je to tak, bohužiaľ. Ale myslím, že z našej strany nie, akože my máme malý klub a aj keď tiež tam nemáme úplne všetkých top rétorov, tak tým, že sme vlastne de facto 7, dobre 8 s Muňkom, tak ktorým mimochodom dosť často minimálne tie faktické dáva, rozhodne patríme aspoň v priemer, keď sa zoberie počet vystúpení aktivít na poslanca, počet prekladných zákonov, to naozaj dávam veľa, chodíme ich obhajovať na výbory a tak ďalej, niektorí aj do televízie, u nás nie je až taký priestor na to, aby sa niekto iba viezol. No, já to jenom dořeknu, když jsem se díval na tu poslední desítku, tak tam je třeba pan Titel, pan Galis. A vlastně jsou to takový úplně, ano. Já bych to řekl, zasloužili straničtí smeráci, jakoby, tak by se to dalo říct. Tak je tam daleko nejvíc. Jeden je smerák, jeden je hlasák, jsou to bývalí futbalisti alebo to futbalista, tréner. Ale teda si chcete, dali, aj, a takže on je tam takto, napriek tomu, že to boli niekedy akože futbalové legendy, tak ako poslanci sú naozaj trúdi, to úplne, že Gali sedí medľa mňa na školskom výbore, Titel naozaj si nepamätám, že by niekedy povedal, vysedáva po kluboch a drbe a príde občas na hlasovanie, a to je naozaj, že všetko, áno, niekedy má tak troška až chytá zlosť, keď vidím, ako sa niekto vezie a ako to niekto odrába. A vieš, to je najväčší paradox, že Titela, tak v živote to na nepočuješ od nejakých poslucháčov alebo hejterov, že nadávajú na ňo, ale nadávajú na mňa, ktorý sa naozaj, že snažím, čiže to je ešte ten ďalší, a majú úplne rovnaký plát za extrémny zlomok mojej aktivity, no ale tak čo už, no. Tak ja upřímně řečeno, jako si řekněme, já pana Titela jsem zaznamenal až v momentě, kdy to chtěl natáhnout Matovičovi a minule. Ano, ano, ano. A jakože já keďže vysedá dost často na mojom výbore a tam keca s nějakými zaměstnankyňami, tak jakože já ho vidím dost často, ale teda, že by se mal nějakou aktivitu v pléne, tak to si naozaj nespomínám. Dobře, a to už a nehovoriac o tom, že by boli niekde v médiách, tak to už vôbec ne. No to vôbec. Tak poďme sa dostať tady k mailu, ktorý som tady četl před tým, než sa veľko odpovedal, pretože má ešte tu slovenskou čas od Telerika. Pane Michalko, jak sa vám poslouchalo zdôvodnení odvolání Šimkovičové? Pani Jaurová vás v ňom spomenula, práve musím říct nieco, co im mail končí. Počul som samozrejme ako výhrady pani Jaurovej, poznám veľmi dávno a veľmi dlho. Niektoré veci boli naozaj, že príliš, nazvime to, subjektívne. Napríklad Národné múzeum dneska naozaj v dobrých rukách. Tak by som povedal, to bolo také, že hľadala chyby. Mňa tam spomenula s fondom na podporu umenia. Ja musím teda bohužiaľ povedať, že ja som si to tiež troška inak predstavoval. Ja som si to predstavoval tak, ako hovoril Kleinert, že to bude mimoriadny opravný prostriedok pre niektoré do neba volajúce excesy. Nakoniec 38% rozhodnutí komisií sa zvrat, teda mení, a to sa mi tiež nepáči. A ja som videl, že v fonde na podporu umenia, čo ako keby, že moje dieťa v úvodzovkách, tak myslel som si, že to bude troška inak fungovať. A keby som mohol a mal tú exekutívnu, tak určite by som urobil novelu. Ale tie ostatné veci, ja som to tiež ako akceptoval aj ona, že personálne nominácie do niektorých úradov boli naozaj zlé a na niektorých sa už trikrát vymenili riaditeľia, ale stojím si za tom, že Národné divadlo je v poriadku, Národná galéria, myslím, že ako tak teraz už tiež, ale tiež to je už až tretí riaditeľ a Národné múzeum je tiež úplne v poriadku, ale áno, predtým to tiež nebolo, Boh vie čo. Takže, OK, tak by som povedal, osobná averzia pani Jaurovej k súčasnej ministerke je naozaj veľmi viditeľná a počuteľná. Áno, nerobí sa všetko tak, ako by sa malo, ale nebolo to celkom objektívne. No. Alebo nebolo to objektívne, tak. Dobře, tak. Já teďko řeknu některé otázky, které nepřišlo od posluchačů, ale zazněly. Ty budeš určitě moc dobře vědět, kdo je říkal, proč je říkal a zkusím se na to zeptat vlastně jako občan Slovenské republiky, protože mě to vlastně taky zajímá, jaká je to vysvětlení. A které tedy, jak jsme se dozvěděli, ex post vlastně nebylo původně nápadem toho, o kterém se myslelo, že je jeho nápad, ale údajně to byl nápad Andreje Danka, tak to nevím, jak si to tak je, ale pojďme si to vysvětlit. A na kterou Máriu mu ta funkce ve vazbě bude? Jaký bude zítra z té vazby vykonávat? Co ho tu budou na majákech vozit, aby tu funkci vykonával? Nie, to bola prestrelka medzi Tiborom Gašparom a Andrejom Dankom, že kto prišiel tom, že automaticky, keď je niekto vzatý do väzby, nie je odsúdený, pozor, vzatý do väzby, čo naozaj v minulom volebnom období bolo, čo sa mohlo hocikomu stať, takže automaticky nepríde o parlamentnú funkciu. Bolo to prezumpcia neviny a bolo to o tom, že to neznamená, že dostane ako úvo, teda úrad pre ochranu oznamovateľov, že bez nejakého odobrenia ho nemôžno odvolať. Plénum Národnej rady kedykoľvek môže akéhokoľvek parlamentného funkcionára odvolať z funkcie. Nemôže ho zbaviť poslaneckého mandátu, ale odvolať z funkcie môže kedykoľvek. Tam nie sú žiadne tieto, hej, nejaké mantinely. Poviem to klasický prípad, aby niekto v opitosti zrazil niekoho a urobil mu ťažkú imu na zdraví alebo nedaj Bože smrť, tak nie je pochyb o tom, že nech to je koaličný, opozičný, akýkoľvek poslanec, tak by ho určite odvolali, alebo ja neviem, keby ho našli pri lúpeži, krádeži, neviem čom, nejakej hrubej fyzickej inzultácii s následkom zdravotného ublíženia pod vplyvom drog, hoci čo, jednoducho to toho neochráni. Hej, kedykoľvek by ho mohli. Ale ak sa niekto nechal informovať o trestnej činnosti právoplatne odsúdeného zločinca a za to mal ísť do väzobného stíhania a automaticky by mal prísť o všetky prípadné parlamentné funkcie, tak toto je problém. A s tom som ja v poriadku, pretože mali sme tu extrémne účelové nie len trestné stíhania, ale dokonca aj väzobné stíhania, kde vlastne jediný cieľ bol lámanie charakterov a dusenie tých ľudí, zastrašovanie, a toto bola reakcia na to. A v tomto prípade ja s tým nemám problém. Tak, ještě než se dostaneme k audiu a k dalším pozoruhodným momentům, tak ještě musím zmínit jednu věc, kterou jsem zaznamenal vůči té osobě, nebo tvůj citát. Předseda klubu Roman Michelko, poslaneckého klubu SNS, vyloučil, že takhle, jinak, SNS chce mít vlastního kandidáta na soudce ústavního soudu. Předseda klubu Roman Michelko vyloučil, že by to mohl být Štefan Harabín nebo poslanec Miroslav Radačovský. Áno, tak je všeobecne známe, že Radačovský ide do diplomácie. Už aj mal ísť, už aj mal byť menovaný, len prezident troška na poslednú chvíľu jeden podpis ešte nedodal. Čo sa týka pána Harabina, veľmi tvrdo sa vymedzuje voči smeru hlasu. Na to, aby sme ho mohli dať ako kandidáta, musel by prejsť koaličnou väčšinou. To je nerealistické, no tak nebudeme tlačiť. My sme ho už dali, nominovali do súdnej rady. Smeráci nám jasne povedali o hlasy z toho a nehovoriac, že ako nehrozí naozaj, keď chcete, dajte niekoho iného, on jednoducho nedá. Pokiaľ niekto je závislý, jeho nominácia na podpore klubov, tak nemôže takto bezbreho naravo napravo kritizovať. Jednoducho preto, že viem, aká je situácia, tak je jasné, že dáme len takého kandidáta, ktorý je aspoň koalične priechodný. A tam treba ešte povedať, že na poslednej míli bude nakoniec prezident, pretože z nominácií, ktoré budú v parlamente, tak si on vyberie. Harabina nevieme pretlačiť ani len parlamentom. Nie je to ešte, aby sme presvedčili Pellegriniho, ktorý naozaj nie je náš kamarát, aby ho vymenoval, alebo vybral si z tej dvojice, alebo z toho dvojnásobného počtu. Tak já přečtu jenom, než vezme posluchače na telefonu, tak jenom poprosím o potrpělivost, jenom rychlou reakci od posluchačky Zuzany. Romane, já, která tě chválí, Romane, já na vás nenadávám, právě naopak, v souvislosti s Lajčákem jste to řešili oveľa skôr, ale i když prý ale a ty jedna v raj, o Lajčákovi nejde všechno ven. Vypočujte si včerejší Infovojnu, Norod má informací víc a Fico ho bránil tělem i duší a doteď ho brání. Hlas, zkrachovaná strana, která smeru jenom škodí, protože nic nevyšetřuje. S pozdravem, Zuzana. V mnohých absolutně souhlasím, len zkrátka, my sme práve aj preto dali to ono, že chceme, nech sa to všetko vyšetri. Ešte raz, ja nepodozrievam, že priamo Lajčák nejak organizoval obchod s bielým mesom, ale boli tu iní a Lajčák je, nikto nevie, čo sa ešte v tých aktách nájde. Ja som to isté hral, že on je chodiaca časovaná bomba, kedykoľvek môže vybuchnúť a kompromitovať nielen seba, ale aj Fica. Miera jeho lojalita bola pre nás až necelkom pochopiteľná, ale áno, po tých ďalších vlnách pochopil aj Fico, že ho nemôže ďalej držať a sme radi, že nakoniec teda prijal jeho demisiu. Tak a teď dáme tedy slovo opäť posluchači, pravdepodobne to bude jeden z posledních telefonů dnešní hladce. Tak dobrý večer, slyšíme sa? Dobrý večer, ešte raz Braňo. Chcel by som sa Romana spýtať, no a hlavne na toho Lajčiaka, on podal len stresné oznámenie za to, že som sa mu nevyhrážal, to, že som napísal mu mail, že Lajčiak nevolaj Američanov, nedávaj naše letiska, tak za to dalo za vyhrážanie stresné oznámenie na mňa. To som vyriešil raz, dva, ale druhé, aký má názor Roman na Kotlára, ktorý je vlastne bývalý kolega Šimkovičovej a ona bude zajtra v Infovojne, bude sa tiež si tomu venovať. Takže na Kotlára, či verí Kotlára v Musetrenu, alebo ako to je. Ďakujem. Dobre. Tak ďakujem za zavolanie. Ja hlavne som extrémne naštvaný a ma vytáča, že prišla daného trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Môj vzťah je jednoznačný v tom zmysle, že... Víš, obvinení už naš trestné oznámenie. Ja viem. Že skrátka on vychádza z nejakých štúdií, ktoré sú nejak aj v akademickej, alebo takto poviem, názor na COVID, pôvod a liečenie a na vakcíny je rôzny. Možno, že väčšina, teraz nebudem presne kvantifikovať, ja poviem ad exemplum, alebo 70% si myslí, že mRNA vakcíny sú v poriadku, 30% ich spochybňuje. Dlhodobé dôsledky nie sú jasné. On nie je mikrobiológ, ani imunológ, ani neviem čo, a virológ, ale samozrejme čerpa zdroje z nejakých prameňov. Tie pramene hovoria, že môžu byť potenciálne nebezpečné a snaží sa presadiť, aby mRNA vakcíny sa nepoužívali, dokiaľ nie je všeobecný konsenzus, že sú neškodné. Za toto, za zneisťovanie alebo za poukázanie na to, že môžu byť potenciálne nebezpečné, ak niekto dáva šíranie poplašnej správy, je to chore. To, že sa našiel nejaký padlý vyšetrovateľ a prokurátor a začali, je podľa mňa škandál. Veda je založená na falzifikácii. A to znamená aj, nechcem teraz kunovskú teóriu tej akože emergentnej revolúcie a to, že dokiaľ je jedna paradigma, platí dovtedy, dokiaľ nebude falzifikovaná a nahradená inou. To znamená aj vývoj názorov na tie vakcíny sa mení. Ja som nedávno predvčerom bol dokonca v tomto a povedal som príklad GMO organizmov. Európa povedala, potraviny. Že GMO nechceme, potraviny, hej, GMO nechceme, v Amerike sú v poriadku. Znamená to, že všetci Európania sú nejakým spôsobom pošahaní, konšpirátori, blázni, neviem čo všetko, lebo my odmietame, nie, my máme nejaké iné štandardy a povieme, keď vieme sa bez GMO potravín zaobísť, tak my ich nechceme, lebo možno potenciálne v dlhodobom konzumácii môže to mať nejaké následky. Čiže za toto niekoho šíri, to je podobné, ako keby niekto šíril, že GMO je potenciálne nebezpečné, za toho začal niekto stíhať. Pritom celá Amerika na nich funguje. Čiže je to chore, je to aktivistické. Nebudem v žiadnom prípade hovoriť, že som arbiter. Nehovorím, že všetko, čo tvrdí Kotlár, je pravda, ale za to, že vstúpil do diskusie, za to, že si dokáže poukázať na potenciálnu nebezpečnosť mRNA vakcín, aby mal byť trestne stíhaný, je pre mňa škandál, je to absurdné, je to hanba a za jeho právo spochybňovať dlhodobé účinky budem vždy. Máme asi troška iný názor na očkovanie. On ne spochybňuje očkovanie en bloc, on spochybňuje jeden typ vakcín, všetci si pamätáme, že boli vektorové vakcíny, boli štandardné vakcíny, tie z Číny, ktoré ešte tým starým spôsobom sa vyrábali a tak ďalej a tak ďalej. V tomto covide bol prvýkrát akože sa masívnejšie začali aj mRNA vakcíny, ktoré boli dopredu povedané, že sú experimentálne. A ja neviem, samozrejme nejaká malá časť, nejaké percento je aj nejakých vedľajších účinkov, či môžu mať dlhodobé dôsledky, alebo nie, ja neviem. Ja neviem, asi nie u všetkých, ale možno u niekoho. A teraz ide o to, že aké veci, skrátka, pre mňa tie absurdné veci neskutočne ma vyručuje, že o samozrejme veci sa nediskutuje. O všetkých veciach, dobre, nemusel by som diskutovať, či je zem plocha alebo guľata, ale alebo teda, keď aj diskutujem, tak nie je to, keď si niekto myslí niečo, tak nemá zmysel diskutovať, ale nie je to nebezpečné. Ale trestne stíhať niekoho za prezentáciu názorov, ktoré nie sú jeho, ale sú pozbierané od odborníkov, ako je Sonia Peková, ako sú odborníci, ktorí sú v okolí Roberta Kennedyho, ministra zdravotníctva Spojených štátov a plno ďalších, skrátka možno 30% akademikov, virológov a ľudia z akademických pôdy má obavy a publikuje to a on sa s tým stotožňuje, no tak toto je pre mňa škandál. Tak, poďme sa posunúť a vrátime sa asi k nejdelšímu videu, respektíve audiu a dnešní relace, pretože jak Roman je poslanec, sedí v tom parlamentu, tak tam zažije ledacos. Tak tohle bude taková sekvence z několika poslanců, kteří mluvil vlastně hned za sebou o něm, za jeho přítomnosti, ale už jaksi z důvodu, který si měl říct potom, už na to neměl možnost reagovat, tak dával jsem si pozor, aby jsme tenhle zvuk pouštěli až po 22. hodině, tak pojďme se opustit, protože bude to trošku delší, ale vypovídající. Ďakujem obom kolegom za reakcie. Ja zareagujem na pána poslanca Michalka. Ja som tiež povedal vo svojom vystúpení, že Slovenskej národnej strany by sa to nedotklo. A teraz zhodou okolností, to som nepovedal, to ste povedali vy, by sa to dotklo vtedajšieho hnutia Olano, alebo teda dnešného hnutia Slovensko. A je pre mňa trochu zvláštne, teda ten argument, že 7% by sa nedotklo Slovenskej národnej strany, ale dotklo by sa to kandidátov alebo zloženia poslaneckého klubu Hnutia Olano, teraz Hnutia Slovensko. Čiže vy vlastne predkladáte návrh zákona, aby ste ovplyvnili zloženie poslaneckého klubu Hnutia Slovensko. Vy predkladáte návrh zákona, aby sa Jozef Pročko alebo Lubomír Gálko nedostali do parlamentu. Prepáčte, ešte stále mám také vnútorné chvenie, či sa vôbec dostaneme do toho parlamentu, pretože tento zákon mi to asi znemožní. A už pochopil som aj ja, prečo to výkonný práporčík Michalko predkladá, pretože, ak si pamätáte, ja som ho nikdy nenazval idiotom a on tuto vrieskal Shut up, idiot! Pamätáte si to? Takže to je výkonný práporčík Michalko a ja ho mám veľmi rád, pretože on už aj v 96. keď robil osobného asistenta Augustinovi Marianovi Huskovi, tak chodil po Slovenskej televízii a už tam robil to, čo robia teraz Slovenská národná strana a pani Flašíková, že naozaj tam kádrujú. To sú oni, kádrovači. Vám vadí Pročko? Vám vadí to, že Pročko tu povie, že ten Bartek tých 10 miliónov pre toho asistenta dostal? Vám vadí to, že Pročko povie, že ste urobili tender na 800 miliónov? Vám vadí to, že Pročko povie, že Migal je teraz slušne, ako sa povie, ukradnúť 146 miliónov? Vám vadí to, že Pročko povie, že ste si hlasáci, ste si svojim sponzorom poslali peniaze? Vám vadí to, že Pročko povie, že Kmec sa tu nechceme? Veď Kmec je kšeftár, nie. Vám nevadí Kmec, ktorý rozdelil 200 miliónov svojim kšeftárom? Vám vadí Jožo Pročko. Viete, čo vám vadí na Jožovi Pročkovi? Vám vadí to, že Jožo Pročko vám vždy povie otvorene do očí pravdu. Že vám povie, ako to robíte. Ako kšeftujete. Ako si Michalko posiela, ako dostáva Michalko peniaze za to, že tu poslušne príde a donesie ten zákon. Ste poslušní a nemáte česť a morálku a svedomie už vôbec nie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán poslanec, za vaše vystúpenie. 5 faktických poznámok, pani poslankyňa Remišová. Ďakujem, pán poslanec Pročko. Ja sa vyjadrím, áno, keď si hovoril o pánovi poslancovi Michalkovi, ktorý tu bude kázať o slušnosti a moralizovať. Tu bude človek, ktorý mňa nazval obludou, ľudskou troskou, vredom, ktorý treba ostrakizovať. Áno, podávala som aj trestné oznámenie, ale žiaľ, polícia radšej zatvára do väzenia ľudí, ktorí si dovolia niečo povedať na sociálnych sieťach voči Ficovi, ale takéto vyjadrenia, keďže ich má poslanec vládnej koalície, tak sú absolútne priateľné. Takže tento pán poslanec tu bude kázať o slušnosti, on, ktorý sa vyjadruje jazykom, ktorý je hodný tak štvrtej cenovej a vyjadruje sa takto voči ženám. Áno, je to absolútna hanba a dúfam, že aspoň oblek máte drahý za takých 10 tisíc eur. Není poslední. A ešte tady mám jednu mail, ktorý si tady nechávam od posluchače, ktorý sa odepsal ako Jozef. A tak, protože to byla reakce na něco, co jsi říkal v té předchozí části, takže a já přečtu. Jak se nám ten pan Michalko Sorošův trojský koník kokoší? Nože na ještě jednou nám vysvětlete, jak jste dali Sorošovi naší televizi a rádio za peredanče. Napsal Josef a já, Romane, než budeš reagovat, já jsem si jako, mě to prostě nedá, abych Josefovi a Josefovi poslal jeden takový speciální zvuk. Jožo, ty prestaň klamať do telky. Tak, teď to máš. Dobré. Jasné, nebudem na toto ani teda ten provokáciu, lebo Soroža, tak to je nekonečný primitivizmus a teda ja to už úplne nemá význam. Na hrubú provokáciu alebo úražku nemá zmysel odpovedať. Chcem povedať o kontexte. Bolo to moje vystúpenie, alebo faktická. zákonu, ktorý zvyšuje kvórum na prekružkovanie z 3 na 7%. A ja som v podstate to kritizoval, respektive povedal som jednu vec, že ja som mal veľký problém s týmto zákonom, aj keď teda to prechádzalo z našej strany. Vôbec nie kvôli sebe, pretože ja keď som prvýkrát kandidoval, mal som 34% preferenčných hlasov pre stranu a druhýkrát mal som nejakých 15,6 alebo nejak 17%, čiže neaby 7% naozaj ako nejak neohrozilo a myslím, že teraz som dostatočne známy na to, aby som sa naozaj nebal ani 7%, takže nešlo vôbec o to, ale išlo o to, že vždy, keď som sa k tomu vyjadroval, tak som bol za absolútnu váhu preferenčných hlasov, bol som za to, že nech to dobré v poriadku, strana navrhne poradie na kandidátke, ale definitívne slovo nech majú voliči. Takže principiálne som nebol s týmto zákonom stotožnený, ale potom som si pozrel, kto všetko sa vďaka preferenčným hlasom dostal do parlamentu a videl som tam dvoch extrémne oblúdnych, a teda hlavne jedného, ale dobré, aj ten druhý je naozaj, že ako veľkou hanbou, a to je Pročko a Galko. A keďže počúvam neskutočné vreskoty, škrekoty, akože primitívnosť koncentrovanú, akože to je človek, za ktorý dokázal niečo také, že za neho sa hanbí už aj Matovič, to je takmer nemožné, tak som si povedal, že možno by to malo niečo do seba, lebo tento človek padol zo 75,000 preferenčakov na 10, 7,5-krát išiel dolu za 4 roky, teda nie, že by si posilil svoje postavenie, ale extrémnu časť, 65,000 ľudí znechutil svojim správaním a tak neskutočne robí taký neskutočný kanál, takú žrumpu z toho parlamentu, že toto má niečo do seba, tak som si povedal, že mám som v sebe dilemu, lebo keď sme sa prvýkrát o tom rozprávali, tak som aj povedal na klube, že mám s tým veľký problém, že ide to proti môjmu presvedčeniu a nechcem, aby sa posilovali stranické aparáty. Ale potom, po tých dvoch rokoch, čo zažívam, tú ale že koncentrovanú žumpu menom Pročko, tak si myslím, že to má niečo do seba, že keď niekto takto brutálne padne a že áno, bohužiaľ je 5 celých niečo voličov Oľano, ktoré ešte stále aj toto tu im imponuje, ale chvála Bohu, už ich nie je 7%, takže takéto obskúrne figurky neboli a toto by bola jediná vec, ktorá by ma donútila rozmýšľať na tom, že by som niečo také podporil. Toto som povedal. Na to vypálil Pročko vrešťal ako besný. Neskutočne ma nadával. Ja som samozrejme chcel potom mu poriadne v záverečnom slove teda odpovedať, ale bohužiaľ rozprava sa skončila 19.56 a ja som mal necelé 4 minúty na to, aby som zhodnotil rozpravu k zákonu a ešte povedal ten posledný dovetok. Už som to nestihol povedať, že v prípade Pročka konštatovanie idiot nie je nadávka, len zhodnotenie jeho kognitívnych schopností alebo vyjadrenie stupňa jeho oligofrenie. A toto sa mi už nestihlo, lebo naozaj mal som už posledný 3 sekundy a už sa toto nedalo, táto veta povedať, ale toto som chcel jasne povedať. V prípade, ak poviem, že je Pročko ťažký oligofrenik, vôbec mu nenadávam, len konštatujem tristnú realitu. Povedal som to tu, nie v parlamente, bohužiaľ. Tak, preto sme takého sa o tom bavili, to je tá závěrečná smeč pana Dubéciho, kdy si říkal, že on vlastně měl zasáhnout ještě dřív, jakože, jako předsedající, a on řekl, no, tak to, ještě by bylo jasné, že faktická poznámka podľa rokovacieho poriadku môže byť vyjadrenie len k vyjadreniu človeka, ktorý mal rozpravu. Nie vyjadrenie k človeka, ktorý mal faktickú poznámku. Čiže oni sa mali vyjadrovať k meritu veci, čo povedal ten, čo ku komu sa faktickou vyjadrovali. Nie k inej faktickej. Čiže tým, že nechal takto nebetične nakladať na mňa, porušoval poriadok, tak som ho chcel vyzvať. Nechcel som vykrikovať, že pán Dubeci, vy ako predsedajúci, ak vidíte, že nehovoria, nevyjadrujú sa k prejavu človeka, ktorý mal vystúpenie v pléne, ale k faktickej, máte ho zaraziť a povedať, nevyjadrujte sa k človeku, čo dával faktickú, vyjadrujte sa k tomu vystúpeniu. A toto oni robili. Miesto toho, aby reagovali na vystúpenie, reagovali na faktickú, čo je popretie poriadku, a každý seriózne vedúci schôdze by mal ich upozorniť, že nech sa držia veci a nech nereagujú na niekoho, kto reagoval na niečo iné. Tak, poďme tedy sa vrátiť posluchačským mailům. Pane Michalko, podpoříte zákon o lobbyzmu z dílny Hlasu biznisového křídla odjedinců ze Smeru? Tento zákon de facto zlegalizuje úplatky, píše ti posluchačka Beata. No, tak ja ešte neviem, výsledné znenie, viem, že v MPKčku niečo dali, ale to nie je tak, že príde zákon a my automaticky zrazíme opätky a všetko dáme. Ja som sa pravdu povedz ešte nezaoberal týmto zákonom. Vieme, bol návrh poslaneckého návrhu zákona, to nejak neprešlo. Povedali, že to dá ministerstvo vnútra. Ak príde, budeme intenzívne vnímať všetky pripomienky k tomuto zákonu. A samozrejme, pokiaľ bude bezubý, smiešný, nevykonateľný, len na proforma a tak ďalej, nebude mať štandardy európskych zákonov alebo svetových zákonov, ktoré sú a upravujú lobbying, no tak samozrejme to automaticky nebudeme podporovať. Ale hovorím, bližšie som sa nezoznámil. Viem, že Adam Lučanský niečo hovoril, že teda už nejaké veci bol v nejakých prípravných fázach. Takže uvidíme. Žiadne bianko však nepôjde. Nech mi prípadne posluchačka napíše konkrétne výhrady voči tomuto zákonu a budeme sa tým zaoberať. Hovorím, dneska sme práve mali sedenie, kde sme poslali na prepracovanie zákon o cestnej doprave, ktorý mal plno alegučnosti, čiže to nie je tak, že čo príde z ministerstva automaticky prejde. Tak, ešte jedna vec a návrat k tomu rokovaciemu pořádku. Posluchačka, ktorá sa podepsala ako diváčka z Podtatier. A jestli obsahuje nový rokovací pořádek, kromě slušného oblečení i zákazy vulgárních výrazů, předpokládáte, že se opozice i s Matovičem a Pročkem uklidní? Neviem, či sa uklidní, ale viem, že Matovičovi to teoreticky môže byť jedno, navyše on je taký zákerný človek a toto, že on si možno, ak by som mu zobrali plat, to nechal vyplácať zo stranických peňazí, ale v prípade Pročka by tie sankcie, keď mu siahneme na plat, ho ťažko zaboleli, takže toto asi na ňo výchovne bude. My mu vždycky, keď začne chytať rapel, dáme tvrdé varovanie. No a keď nebude jednoducho to stačiť, no tak príde o plat, príde raz, príde dvakrát a potom si to veľmi rozmyslí, či mu to stojí za to. Na rozdiel od Matoviča, on není až taký multimilionár, takže jeho to môže fakt zabolieť. No, k tomu ešte poslední otázku a pôjdeme zase na mail posluchače. Četl som u tebe hodne otázek čtenářů tvých, proč vlastne tá účinnosť je až od 15. května, ne dřív? Technická vec, my sme tam zavádzali limity pre jednotlivé poslanecké kluby. 37,5 hodiny je na jedno čítanie, čiže spolu cez 100 hodín, lebo prvé čítanie, druhé čítanie v prípade SLK, tretie čítanie, vrátené druhé čítanie, všade sú buď 37,5 hodiny, alebo polovice z tohto času, čo je 17 niečo. No a na toto treba prestaviť softvér, ktorý bude každému členovi poslaneckého klubu odratávať čas. A kancelár, ktorý má tieto veci na starosti, tak vlastne konzultoval s ajťakmi, že za ako, aký čas sú schopní prestaviť alebo naprogramovať a prehrať alebo nainštalovať nový software, ktorý by tieto nové veci dokázal sfunkčniť. S tým, že doteraz to bolo tak, že sa dali kvóty na, keď sa bolo teda obmedzený čas, teraz v priebehu rozpravy môžu vystúpiť viackrát, len sa musí teda ten limit na poslanecký klub sledovať. Není tam ani jasné poradie, dokiaľ je rozprava, sa kedykoľvek môže poslanec prihlásiť a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že na to bude treba všetky tie veci, ktoré sú v rokovacom poriadku, pretaviť do nového softvéru, ten nainštalovať, otestovať. A teda kancelár povedal, že aby neboli kiksy, aby sme nešli podľa rokovacieho poriadku a parlamentný softvér na to nebude reagovať, že teda 15. je termín, kedy to už asi zvládne. no tak sme v poriadku, že nemáme sa zase, už žili sme s tým roky, tak ešte jednu schôdzu prežijeme v starom rokovacom poriadku a potom sa ide podľa nového. Dobře, tak poďme na věc, kterou se potýká, jak jsem pochopil, mnoho Slováků momentálně. Autorem mailu je posluchač Mario, ten mail je trošku delší, takže přečtu celý. Dobrý večer, dostal jsem obálku s listem a poukázkou na výpadu energopomoci za teplo, suma necelých 50 euro, v ceníku pošty jsem našel, že poukázka stojí 2,1 eura s obálkou, dopisem a barvou, barevným tiskem možná 3 eura. Nechci podporovat poštu, kdybyste mi poslali 48 euro přes dodavatele tepla a ty 3 plus 2 eura dali těm 10%, které jste chtěli energopomoc odepřít, byl by jsem raději. Já se totiž neumím dopravit za 2 eura na poštu, vystát si frontu s ostatními na sídlišti a potom zpátky domů, aby jsem si je převzal. Nepotřebuji, aby mi stát přidával práci, kdo jiný, jak ne zaměstnanci ministerstva hospodářství, by měli vidět, jak hospodařit s penězi. Prosím, vzkažte jim to. A k tomu výpočtu výšky pomoci, to je tak složitý výpočet, že to určitě nemůže být spravedlivá pomoc a to tam ještě není zahrnuté, to tam ještě nejsou zahrnuté různé výjimky. Vždy, když bývám v bytovce, a proč by se měl dostat celkové energopomoci pro bytovku podle podílu na společných prostorech a ne podle takzvané velikosti bytu, to jsou stejné na rovnaké výmysly, jako při rozpočítávání nákladů na topení. Pomáháme lidem anebo bytem, nebo bytům. A kde je pomoc pro ty, kteří si teplo zabezpečují sami? Oveľa větší smysl by mělo vyčleněné peníze přepočítat na osobu a o takovou sumu zvýšit nezdanitelnou část příjmu a sociální dávky, důchody, přídavky na děti a tak dále. Bez velkých nákladů, bez množství úředníků, bez množství bezplatné byrokracie, bez nadpráce pro lidi. A každý si může zvolit, jak bude šetřit. Roman, prosím, vzkažte jim to, děkuji Mario. A dodatek, neumím se zbavit dojmu, že jde o pomstu bohatším obyvatelům měst. My jsme kritizovali, ne extrémně hlasno, ale dost verejně, model energopomoci z teda dielne ministerstva hospodárstva, tá 90% pre nás dosť veľká plošnosť, komplikovanosť a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, môžem toto doručiť ministerke hospodárstva a dúfam, že sa nad tým zamyslí. Tiež sa mi to zdalo, všetky možné legendy sme počúvali, že poslanci niektorí, ja teda nie, vraj to dostali a naopak nejaké rodiny s deťmi nie a podobne a komplikovaný tento pošta, naozaj ten model, že cez, keď niekto má platbu z účtu za energie, že teda na ten účet, všetky to sú zlepšovaky, ktoré majú logiku, ale hovorím, nie je to náš rezort, nemáme tam ani štátneho tajomníka, nikoho, minimálne tieto veci zo pár výtiek alebo pripomienok je, myslím, celkom racionálnych. Ja to ministerke odovzdám a teda dúfam, že si to troška zobere k srdcu a že na budúci rok, keď sa to bude upravovať, tak tie racionálne veci do budúcoročnej pomoci nejak inkorporujú. Tak další otázka od posluchače. Jindry, pane Michalku, umíte mi vysvětlit, jak je možné, že s holou nemajetnou řítí lidé stále věří soukromým mediálním dřístům korporátních klamárů a že jsou schopní po krátkodobé geblesovské masáži a rukolapné propagandy si zvolit za prezidenta vlastního státu americkou agentu škodící Slovensku na 10 let dopředu a ani jeden dozadu? Myslím inak, ja som sa korporátom nikdy nedal ovplyvniť. Chápem, že premýva mozgy, že dáva tam všelijaké farmy a neviem čo všetko a všelijaké seriály, častokrát prostuché, ideologické, kriviace, neviem čo všetko. Prečo ľudia volili Čaputovú, že niektorí, lebo je pekná, lebo je sympatická, lebo je taká, lebo je onaká? No tak ja neviem. Ja samozrejme mám úplne iné kritéria pri rozhodovaní volebnom, ale asi nie som úplne, že celkom štandardný volič. Ja som takýto asi troška poučenejší volič. No, čo k tomu povedať? Keďže ja nie som ten typ, ja neviem, akým spôsobom tí ostatní rozmýšľajú a samozrejme zopárkrát som počul také pre mňa bizarné rozhovory, že toho budem voliť, ten je sympatický, alebo ten dobre vyzerá, ten je taký, ten je onaký. No, ak sú aj takéto kritéria, alebo im niekto hustí, že ja neviem, Európa náš priestor a musíme byť nekritickí a musíme všetko. A toto je ten predstaviteľ a Korčok je ten fajn, aj keď nakoniec nebol, hej, však vieme, že nakoniec predsa len Pellegrini vyhral. My sme na nejakom mediálnom kolbišti a sú argumenty jedných druhých. Sú ľudia, ktorí tomu veria, ktorí tomu neveria a potom sú tie tá tekutá prelievajúca sa alebo presýpajúca sa väčšina raz na jednu, raz druhú stranu. Možnosť voľby nás vystavuje riziku, že zvolíme zle. Chvála Bohu, po nejakom čase, bohužiaľ dosť dlhom, máme šancu svoje rozhodnutie skorigovať. A hovorím, toto je skôr vec na nejakého psychológa alebo človeka, ktorý rieši nejaké kognitívne ovplyvňovanie médiami, naše volebné správanie, prečo je to tak? No, lebo aj okolie, aj rodina, aj všetky tie veci majú vplyv na to, ak to sa ako rozhoduje. Ešte budú citovať z dnešního rozhovoru, ktorý som videl, tak je to na základe toho, že 3% hlasují podľa rozumu, ostatní podľa emocí, nečtou volební programy a pak to tak dopadá. A pak sú prekvapení. Absolutne potvrdzujem. Ja som tiež včera v rozhovore povedal, že klasický prípad, kvanta ľudí volili u nás Vala, potom boli extrémne, teda primátora, a boli extrémne prekvapení, keď zaviedol a spoplatnil parkovanie na sídliskách. Boli strašne prekvapení, ale on to vždycky a od začiatku mal v programe. No len ja netušili, čo je v tom programe, ale napriek tomu ho volili. Tak toto je klasický prípad, že volíme nie podľa programov, nie racionálne, ale na línii sympatia a antipatia. Tento mi je sympatický, volím ho preto. V podstate neviem takmer nič o tom, čo tam bude presadzovať, alebo len veľmi málo, ale jednoducho tento je hnus, a tak toho nikdy a tento je fajn, lebo ten je taký onaký. No tak bohužiaľ niekedy sa ľudia tým pádom dokážu veľmi popáliť. Tak poslední otázka od Michala. Dobrý večer, chtěl by som se zeptat, kterou ze sprostostí Matovičových fašistických vlád jste zrušili, protože zatím jste ani neobnovili zveřejňování úmrtnostních tabulek. Proč se musím dozvědět o tom, že analýzu SAV o vakcínách dokašlali tak, že jim to nikdo nechce z relevantních časopisů zveřejnit z Facebooku a bude o tom nějaká tlačovka. Vybíjíte se na kravinách, ale kryjete masové vrahy. Jak vás mám volit, píše Michal. Toto je absolútne vec na Kotlára, to je to jeho parketa. Ja som tiež od neho očakával, že bude robiť aj manažment covidu. V podstate on išiel do naozaj nejak zloženia vakcín, čo není úplne, že podľa mňa množstvo iných vecí by bolo výbušných, alebo dobre, však nech robí aj toto, ale samozrejme, čo je základná vec, strašne veľa vecí sa zmenilo od Matoviča, aj keď možno nie konkrétne to, ale Čurilovci sú mimo služby stále. Samozrejme, sme hlboko nespokojní, že sú definitívne vyzlečení z uniforiem, bol zrušená NAKA, urobili sa zásadné zmeny v trestných kódexoch a mnoho z toho ďalších vecí by som mohol povedať, čo tu sme urobili. Zaviedli sme progresívne zdanenie a tak ďalej a tak ďalej. Znížili sme DPH na základné potraviny. Čiže ako kto si myslí, že sme nič nezmenili, tak naozaj asi žije v inej krajine. A samozrejme, že tá extrémna dlhová špirála, ktorá tu bola nakročená od Matoviča, tak sa zbrzdila, áno, za veľmi ťažkých okolností a tvrdých opatrení, ale bolo to nevyhnutné. My nehovoríme, že konsolidácia je dobrá, my hovoríme, že konsolidácia je nevyhnutná. Alebo potom fajn, však môžeme ísť cestou Francúzska, ale na rozdiel od nich, ktorí majú dneska 115% dlh HDP, tak my nie sme tak veľká krajina, ktorá si môže dovoliť to, čo si my nemôžeme dovoliť. My keby sme mali také parametre, no tak už sa nevieme na dlhopisových trhoch financovať. Oni ešte stále môžu. To by byla, Romane, poslední odpověď dnešní Trikolory, dnešní maratonu. Bylo by samozřejmě ještě dávno a dávno o čem, ale tak musíme samozřejmě říct, že každá relace má svůj konec a ta dnešní není výjimkou. Tak bych ti chtěl poděkovat za účast v ní, za odpovědi všem posluchačům, kteří se tě ptali, samozřejmě i za diskuzi s Velkéma, že jsi tady s námi opět byl po dvou týdnech. Ďakujem tebe zase za brilantnú prípravu, ako vždy, za zvuky, za to, že si sa naozaj teda v žiadnom prípade, ako je to u teba typické, že neodflákol, robili dobré. Ďakujem za konštruktívne otázky a aj prípadne telefonáty od poslucháčov. Tí, ktorí ma fest nemusia, však nemusia ma počúvať, ale dobré, ako, ak si myslia, že ja neviem, provokáciami a urážkami ma nejak zastrašia, tak nie. No a napriek všetkému teda verím, že sa bude znova o 14 dní, o čom už bude skončená teda februárová schôdza. No a teším sa na stretnutie s tebou, s Volkom, s Boriskom a samozrejme s poslucháčmi, hlavne teda tými, ktorí sa chcú niečo dozvedieť a majú záujem o naše teda názory. Takže tak, dobrú noc. Tak, vážení posluchači, to byl Roman Michalko, předseda poslaneckého klubu SNS a tradiční slovenská část této relace, takže ještě jednomu děkuju, pochopitelně také na dálku ještě děkuju Vlkovi za účast dnešní relaci, pochopitelně všechny díky patří do kotelny, protože dnes všechno fungovalo tak, jak mělo a v neposlední řadě a samozřejmě také velmi rád poděkuju vám, protože dnes jste se opět ptali velmi a děkuju za všechny telefonické otázky, které jste hostům pokládali a věřím, že se to opět tak za dva týdny opět sejdeme a budeme debatovat aktuální českou a slovenskou politiku. Dnešní 20 na Trikolore, jak řečeno, končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Intibo, přeji vám příjemný zbytek večera a za dva týdny opět naslyšenou. Dobrou noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.